पहला प्रश्न, भगवान अब तक धर्म और राजनीति को परस्पर विरोधी आयाम माना जाता था, लेकिन आज यह साफ हो गया है कि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू। आज भुज में स्वामी नारायण संप्रदाय के महंत हरि स्वरूप दास जी ने आपके कच्छ प्रवेश को कच्छ संस्कृति पर आक्रमण की संज्ञा दी है, तथा एक राजनीतिक श्री बाबू भाई शाह ने आपको साधु वेश में शिकारी संबोधित किया है। इस धर्म और राजनीति के ब्लैक बोर्ड पर आपकी धार्मिकता सफेद खड़िया से लिखी हुई सिद्ध हो रही। मुकेश भारती, धर्म का सम्यक स्वरूप तो सदा राजनीति से उतने ही दूर है जितने दूर पृथ्वी से आकाश, या शायद उससे भी ज्यादा दूर। पृथ्वी और आकाश के बीच तो शायद सेतु बनाया भी जा सके, धर्म और राजनीति के बीच कोई सेतु नहीं बन सकता है। धर्म का अर्थ होता है आत्मविजय, स्वयं को जानना, और राजनीति का अर्थ होता है दूसरे पर मालकियत कायम करना। इन दोनों में क्या तालमेल हो सकता है? राजनीति में प्रवेश ही वह व्यक्ति करता है जो अपने भीतर अनुभव करता है कि अपना मालिक तो मैं कभी हो न सकूंगा, उस कमी को कैसे पूरी करूं, उस खड्ड को कैसे भरूं। वह खड्ड काटता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडलर ने उसे तो मनुष्य जाति की सारी मानसिक रुग्णताओं का आधार स्रोत माना है, उसे हीनता की ग्रंथि कहा है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। भीतर लगता है मैं कुछ भी नहीं, तो कम से कम बाहर ही दिखावा कर लूं, सिद्ध कर दूं बाहर दुनिया में कि मैं महान हूं, कि देखो मेरी यश की पताका दूर दिगंत तक उड़ रही है, कि देखो मेरे धन की राशि, कि मेरे पद की ऊंचाई, कि गौरी शंकर की ऊंचाइयां छोटी हो गई। भीतर की कमी है, बाहर किसी तरह पूरा कर लूं, कम से कम औरों के सामने तो सिद्ध हो जाएगा कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, विशिष्ट हूं, साधारण नहीं, असाधारण हूं, सामान्य नहीं। हालांकि भीतर की हीनता ऐसी मिटती नहीं, वरन और भी प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ने लगती है। बाहर कितना ही धन इकट्ठा कर लो, भीतर की निर्धनता रत्ती भर कम नहीं होगी। हाँ, पहले दिखाई ना पड़ती रही हो इतनी प्रगाढ़ता से, अब और भी प्रगाढ़ता से दिखाई पड़ेगी। इसलिए राजनीति की दौड़ का कोई अंत नहीं आता, और आगे और आगे और ज्यादा और ज्यादा। जितना जाओ आगे उतना ही लगता है अभी तो बहुत बाकी, जितना पाओ उतना ही लगता है अभी तो मैं बहुत खाली। बाहर ढेर लगते जाते हैं पद के, प्रतिष्ठा के, सम्मान के, अहंकार के, उनके ही अनुपात में भीतर का गड्ढा और भी साफ दिखाई पड़ने लगता है। शिखरों के पास ही तो गड्ढे साफ दिखाई पड़ते। राजनीति की यही दुविधा है। और जब मैं राजनीति शब्द का प्रयोग करता हूं तो ख्याल रखना, धन की दौड़ भी राजनीति है, पद की दौड़ ही नहीं, सब दौड़ राजनीति है, और की दौड़ राजनीति है। राजनीति के फिर बहुत पहलू हैं, लेकिन जहां और की मांग है वहां राजनीति है। धर्म है संतुष्टि, राजनीति है असंतोष। इनमें क्या तालमेल हो सकता है? कोई तालमेल नहीं हो सकता। जो अपने को जानने में लग जाता है उसकी राजनीति मिटनी शुरू हो जाती है। उसे क्या पड़ी किसी को जीतने की? अपने को जीता तो सब जीता, अपने को जाना तो सब जाना। उसे फिर सिकंदर नहीं होना, नेपोलियन नहीं होना, स्टालिन नहीं होना, माओ से तुंग नहीं होना, ये सब बचकानी बातें हो जाती। जो स्वयं हो गया वह सब हो गया, जो स्वयं हो गया वह तो परमात्मा रूप हो गया, उसने तो भगवत्ता पहचान ली। अब उससे ऊपर और क्या बचा? अब उसके पार और क्या है? उसके पार और कुछ भी नहीं, उसने तो आखिरी ऊंचाई छू ली, परम शिखर पर पहुंच गया। इसलिए उसके जीवन में राजनीति नहीं होगी। और जो राजनीति की दौड़ में है उसके जीवन में धर्म नहीं होगा। लेकिन यह जो मैं कह रहा हूं सम्यक धर्म के संबंध में ही राज्य लागू होता है, तथाकथित धर्मों के संबंध में लागू नहीं होता। तुम दोनों में भेद स्पष्ट कर लो, वहीं तुमसे चूक हो रही है। तुमने लिखा अब तक धर्म राजनीति को परस्पर विरोधी आयाम माना जाता था, लेकिन आज ये साफ हो गया है कि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू। झूठा धर्म निश्चित ही राजनीति का ही एक अंग है। झूठा धर्म हमेशा राजनीति के साथ सांठगांठ करता है। झूठा धर्म उसी षड्यंत्र का हिस्सा है जिसका नाम राजनीति है। राजनीतिक एक तरह से लोगों पर कब्जा पाता है, तथाकथित झूठा धार्मिक व्यक्ति भी दूसरे ढंग से औरों पर कब्जा पाता है। और जिसने दूसरों पर कब्जा जमा लिया है उसे बेचैनी तो होगी, उसे बेचैनी इस बात से होगी कि कोई और उसकी भेड़ों को ना छीन ले जाए। उसे घबराहट होगी, वो डरा डरा रहेगा। मेरे विरोध में स्वामी नारायण संप्रदाय के महंत हरि स्वरूप दास जी को और क्या कारण हो सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि स्वामी नारायण संप्रदाय की कुछ भेड़ मेरी बातों में आ जाएं, बहक जाएं, कुछ भेड़ों को अपना स्वरूप याद आ जाए और सिंह की गर्जना करने लगे। तो महंत की जो प्रतिष्ठा है, जो साख है, उसको चोट पड़ेगी। इसके पहले जैन मुनि भद्रगुप्त ने वक्तव्य दिया है, सारे जैनियों को आवाहन किया है कि मेरे कच्छ प्रवेश को रोकना ही होगा। इसके लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़े, जैन समाज को कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जैसे मेरे कच्छ प्रवेश से जैन धर्म को खतरा है, अब स्वामी नारायण संप्रदाय को खतरा पैदा हो गया, अभी और खतरे पैदा होंगे, अभी तो सभी धर्मों के लोगों को खतरे पैदा होंगे, अभी तो वे सभी इकट्ठे होंगे। अभी जैनों के सातों संप्रदायों ने इकट्ठे होकर निर्णय किया है कि हम संघर्ष करेंगे। अभी तुम पाओगे कि जैन, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, वे भी सब इकट्ठे होकर घोषणा करेंगे कि हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि सबका भय एक है। उनकी आपसी दुश्मनियां भूल जाएंगे वो, क्योंकि मैं किसी धर्म का नहीं हूं, धर्म मेरा है। मेरे सन्यासी किसी धर्म के नहीं है, हालांकि धर्म मेरे सन्यासियों का है। और धर्म बहुत नहीं है, बहुत तो राजनीति ने बना दिया है उन्हें, नहीं तो धर्म तो एक ही है। धर्म कैसे बहुत हो सकते हैं? जब विज्ञान बहुत नहीं होते तो धर्म कैसे बहुत हो जाएंगे? कोई हिंदुओं की भौतिकी फिजिक्स मुसलमानों की भौतिकी से अलग होगी कि हिंदुओं का रसायन शास्त्र जैनों के रसायन शास्त्र से अलग होगा? ये बात ही मूर्खतापूर्ण मालूम होगी। कोई कहे कि जैन रसायन शास्त्र और ये हिंदू रसायन शास्त्र। धर्म भी न हिंदू होता न मुसलमान होता न ईसाई होता न जैन होता। धर्म तो एक धार्मिकता की बात है, जीवन को जीने की एक कला है, जीवन को प्रमाणता से जीने का एक विज्ञान है, जीवन को आनंद उत्सव बनाने का राज है, रहस्य किमिया है, अलग अलग नहीं है। चाहे हिंदू को आनंदित होना है और चाहे मुसलमान को, आनंद होने का सूत्र एक है। जिसको भी संतुष्ट होना है उसे राजनीति की दौड़ छोड़नी पड़ेगी, फिर वो कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो। सभ्यताएं अलग अलग होती, संस्कृति अलग अलग नहीं होती, नहीं हो सकती है। सभ्यता का अर्थ होता है तुम्हारे कपड़े पहनने का ढंग, तुम्हारे बाल कटाने का ढंग, तुम्हारे खाने बनाने का ढंग, तुम्हारे मकान बनाने का ढंग, मकान को सजाने का ढंग। सभ्यता ऊपरी चीज का नाम है। स्वभावतः आदिवासी जंगल में रहने वाला एक तरह के मकान बनाता है और बंबई में रहने वाला दूसरे तरह के मकान बनाता है, उनकी जरूरतें अलग। अब कोई आदिवासी को 30 मंजिल मकान थोड़ी बनाने की जरूरत है, क्या करेगा बना के 30 मंजिल मकान? चढ़ते उतरते मर जाएगा, व्यर्थ ही परेशान हो जाएगा। और 30 मंजिल में मकान बना के फिर बस्ती कहां बसेगी? एक ही मकान में बस्ती खत्म हो जाएगी। बस्ती की आबादी 200-300 होती, एक मकान को भी पूरा नहीं भर पाएगी। और फिर जमीन इतनी पड़ी है आदिवासी के पास, पूरा जंगल उसका है, पहाड़ उसके हैं, क्या जरूरत के मकान के ऊपर मकान, डब्बे के ऊपर डब्बों को रखता चला जाए? और फिर डब्बों में से लोग झांक रहे हैं जैसे कबूतरों के लिए हम खोखे बना देते हैं, उनमें से वो झांक रहे हैं, गुटरगू कर रहे हैं। बंबई और न्यूयॉर्क में जरूरत है आदमी थोड़ी कबूतर खाने, लेकिन जंगल में जहां जमीन खूब पड़ी वहां क्या जरूरत है? वहां एक मंजिला मकान काफी है, सीमेंट का भी बनाने की जरूरत नहीं है, घास फूस का पर्याप्त है, घास फूस का ही पर्याप्त है और उचित है, क्योंकि वही उसे उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है। और कोई शाश्वत बनाने की जरूरत है? हर साल घास बदल ले, हर साल नया कर ले, तुम्हें तो बासे मकान में रहना पड़ता, रह आओ बासे मकान में जिंदगी भर, एक बासे मकान से दूसरे बासे मकान में चले जाओ, वो मकान भी बदल लेता हर साल, उसके पास सामान भी थोड़ा है, उतनी उसकी जरूरत है, उससे ज्यादा का उसे प्रयोजन नहीं है। उसकी सभ्यता अलग होगी, उसका काम धाम, उसका जीवन एक और दुनिया में। लेकिन संस्कृति तो आंतरिक संस्कार का नाम है। सभ्यता शब्द का अर्थ समझो, सभ्यता शब्द का अर्थ होता है सभा में बैठने योग्य, बाहरी बात है। सभ्य उसको कहते हैं जो सभा में बैठने योग्य हो, जिससे तमीज हो, शिष्टाचार हो, जो चार आदमियों के बीच बैठे तो इतनी भद्रता हो उसमें कि कैसे बैठना, कैसे उठना, औरों के साथ हमारे जो संबंध है उनका नाम सभ्यता है, वो वास घटना है। स्वभावतः अलग अलग देश में अलग अलग होगी और कई दफे बड़ी भूल हो सकती। जापानी मित्र मुझसे संन्यास लेने आते, धीरे धीरे मुझे समझ में आया, फिर भी भूल जाता हूं क्योंकि वो सिर अलग ढंग से हिलाते। जब हमको हां कहना होता है तो हम सिर को ऊपर नीचे करते, जब उनको हां कहना होता तो सिर को दाएं बाएं करते। सारी दुनिया में सिर को दाएं बाएं करने का मतलब होता नहीं, लेकिन जापान में अर्थ होता है हां। और जब वो सिर को ऊपर नीचे करें तो वो नहीं कर रहे। तो पहले पहले तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी। उनसे मैं पूछा कि रुकोगे कुछ देर, वो बेचारे हां कह रहे हैं, मैं समझू कि नहीं। तो मैं उनसे पूछी इतनी क्या जल्दी, मगर वो मुझसे कहें जल्दी, साल भर रुकने आए हैं, जापानी सबसे ज्यादा रुकते, जर्मनों का नंबर दो है, जापानियों ने सबको मात किया। वो छह महीने से कम तो कोई जापानी रुकते ही नहीं, नौ महीने, साल भर, दो साल तक रुकने वाला जापानी आता है। वो दो साल के लिए आया, वो बेचारा दो साल रुकने आया है और मैं समझ रहा हूं, मैं उससे पूछता हूं इतनी जल्दी क्या है, तो स्वभाव तो पूछेगा कि जल्दी। उसके सिर हिलाने का ढंग अलग है। फिर बाद में मुझे नर्तन ने, मेरा जो अनुवाद करती है जापानियों और मेरे बीच, उसने मुझे बताया कि झंझट बार बार खड़ी होती है। इटालियन मित्र आते, उनसे पूछ, उनके गले में माला डालता हूं, पूछता हूं मेरी तरफ देखो, फौरन आंख बंद कर लेते। सिर्फ इटालियन आंख बंद करते हो, कोई नहीं बंद करता। मैं बड़ा हैरान की बात क्या, मैं जब भी कहता हूं मेरी तरफ देखो, फौरन आंख बंद कर लेते। मैं देखने को कह रहा हूं वो आंख बंद कर रहे हैं, बात क्या है। कहीं कुछ मेरे उनके बीच भेद पड़ रहा है, शायद वो ही ठीक है, क्योंकि मुझे देखना हो तो आंख ही बंद करके देखा जा सकता है, वो भी एक देखने का ढंग है। स्त्रियां उसी ढंग से देखती, वो ज्यादा प्रेमपूर्ण ढंग है और ज्यादा आंतरिक। जब स्त्री किसी को गले लगेगी तो आंख बंद कर लेगी, इसलिए स्त्रियों को पुरुषों के रंग में, रूप में, आकृति में उतनी उत्सुकता नहीं होती जितनी उनकी संस्कारशीलता में उत्सुकता होती। स्त्रियां अलग चीजों से प्रभावित होती, पुरुष अलग चीजों से। पुरुष देखता है कि रंग कैसा है, रूप कैसा है, नक्श कैसा है, नक्श से सिख तक लेकर वो पूरा का पूरा रूप, रंग, आवरण सब देखता है, बाल का रंग, चमड़ी का रंग, नाक का ढंग, आंख का ढंग। स्त्री इन चीजों में उतना रस नहीं देती, उसका रस कुछ और है। वो देखती है पुरुष में कितना प्रसाद है, कितना विनम्र, कितना सरल है, कितना आनंदित व्यक्ति है, आह्लादित व्यक्ति है। अब आह्लाद का, आनंद का, प्रसाद का नाक की लंबाई से कोई संबंध नहीं, न रंग से कोई संबंध है। और स्त्री को जब तुम आलिंगन करोगे तो आंख बंद कर लेगी, क्योंकि वो तुम्हें भीतर से पकड़ना चाहती, वो तुम्हारे भीतर डूब जाना चाहती, वो अंतर्मुखी है, पुरुष बहिर्मुखी है। वो स्त्री को प्रेम भी करना चाहता है तो बिजली का बल्ब जला के करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि उसके चेहरे पे क्या भाव आते। यहां तक नहीं, यहां तक पागल पुरुष है कि आईने लगा रखते हैं अपने बिस्तर के ऊपर कि अगर ठीक से ना देख पाए तो आईने में दिखाई पड़ता रहे। और पश्चिम के मुल्कों में तो मूर्खों ने हद कर दी, कैमरे लगा रखे ऑटोमेटिक कि फिर बाद में एल्बम में देखेंगे कि प्रेम में क्या क्या घटा। इसलिए पुरुषों के पास इस तरह की किताबें छपती हैं, उनके लिए इस तरह की पत्रिकाएं जिसमें स्त्रियों के नग्न चित्र होते हैं। पुरुष को रस है उनमें, स्त्रियों को इस बात में बहुत रस नहीं है, बहुत उत्सुकता नहीं कि वो पुरुषों के नग्न चित्र देखे। उसे पुरुष की आत्मा में रस है, देह में कम। शायद इटालियन ही ठीक करते हैं कि आंख बंद कर लेते, वो मेरे साथ तल्लीन हो रहे हैं, वो एक रूप हो रहे हैं। ये सभ्यता के भेद है, सभ्यता अलग अलग होगी लेकिन संस्कृति अलग अलग नहीं होती। और यहां तो हद हो गई, भारतीय संस्कृति का ही मामला नहीं है तो कच्छ की संस्कृति पे हमला। तब तो गांव गांव की संस्कृति का अलग हो जाएगा मामला। अभी तो भारतीय संस्कृति की बात है, भारतीय संस्कृति वगैरह तो दूर, महाराष्ट्रीयन संस्कृति है और गुजराती संस्कृति, और गुजरात की संस्कृति भी जाने दो बाहर में, कहां गुजरात, कच्छ की संस्कृति, थोड़े दिन में मांडवी की संस्कृति और भुज की संस्कृति, फिर मोहल्लों की संस्कृति, फिर हर घर की संस्कृति, फिर अपनी अपनी संस्कृति। संस्कृति का अर्थ समझो, उसका शाब्दिक अर्थ भी प्यारा है, संस्कारशीलता, परिष्कार होना, जीवन भीतर ऊंचाइयां छूने लगे, तुम्हारे भीतर शिखर उठने लगे चैतन्य के, वह आत्मा को अविष्कृत करने का विज्ञान है। वो कच्छ की और गुजरात की और महाराष्ट्र की और कर्नाटक की नहीं होती, न भारत की होती, न चीन की होती, न जापान की होती। अगर लाओसु, बुद्ध, जीसस, मोहम्मद, बहाउद्दीन, कबीर, नानक एक साथ बैठे तो उनकी सभ्यताएं तो अलग अलग होंगी लेकिन उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग अलग नहीं होगी। सभ्यताएं तो अलग अलग होंगी, बुद्ध एक ढंग से बैठेंगे पद्मासन लगा के, शायद जीसस से पद्मासन न लगे, जिंदगी भर नहीं लगाया तो लगे कैसे। लाओसु जिंदगी भर भैंसे पे सवार होके चलता है, अब बुद्ध को तुम भैंसे पे बिठाओगे फौरन गिरेंगे, चारों खाने चित्त पड़ेंगे। भैंसे पे कभी बाप दादी नहीं बैठे। और चीन में पुराना रिवाज है भैंसे पे सवार होना, तो कोई अड़चन न थी। लाओसु की सवारी भैंसा था और जीसस तो गधे पे बैठ के चलते रहे। अब महावीर ने कितनी परित्याग कर दिया और राज्य का सब छोड़ दिया, मगर उनसे भी तुम कहो गधे पे बैठो तो वो भी झिझकेंगे कि नंग धड़ंग और गधे पे क्या और बदनामी करवानी। वैसे तो लोग नंगे लुच्चे समझते क्योंकि महावीर बाल लोच के उखाड़ देते थे इसलिए लुच्चे, और नंगे रहते इसलिए नंगे। ये नंगा लुच्चा शब्द सबसे पहले महावीर के उपयोग में आया था। अब तो तुम किनको नंगे लुच्चे कहते हो, कहने नहीं चाहिए, ये तो महावीर जैसे व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया महान शब्द है। बाल लोचे कोई और नग्न रहे, महावीर भी कहेंगे तो वैसे लोग नंगे लुच्चे कह रहे हैं और गधे पे बिठा दो। मगर जीसस जिंदगी भर गधे बैठे, वो जेरूसलम का रिवाज था, कोई अड़चन न थी, सभी गधे पे बैठते थे, उसमें कोई बाधा ही न थी। लेकिन संस्कृति अलग अलग नहीं होगी। अगर ये सारे लोग बैठेंगे तो एक दूसरे को तत्क्षण पहचान लेंगे, इनके भीतर का स्वाद एक होगा। एक व्यक्ति, एक ईसाई पादरी जैन फकीर रंझाई के पास बाइबिल लेके पहुंचा प्रभावित करने, और रंझाई को ईसाई बनाने। ईसाइयों को एक पागलपन सब आ रहे हैं, सारी दुनिया को ईसाई बनाना है, जैसे इतनी ईसाई काफी नहीं, हर तरह के उपाय में लगे रहते हैं बस ईसाई बन जाओ। राजनीति का जाल है, क्योंकि राजनीति रहती है संख्या पर, जितने ज्यादा ईसाई होंगे उतना ईसाइयों का बल होगा पृथ्वी पर, इसलिए दूसरे भी उत्सुक होते हैं कि हम भी यही धंधा करें। तो आर्य समाज ही है, उनको कोई ईसाई हो जाए हिंदू तो उसको फिर से हिंदू बनाना है। अब एक दफा भूल कर ली तो कर ले, दोबारा तो ना करवाओ। चलो ईसाई हो गया ठीक है, होने दो, कुछ हजा क्या है। अगर जीसस से इसको कुछ सीख मिल जाए तो भी ठीक, नहीं सीख पाया तुम्हारे कृष्ण से तो जीसस से सीख लेने दो, शायद वहां इसके जीवन का फूल खिल जाए, किसी भूमि में खिले, फूल तो खिलने दो, नहीं इसको फिर खींच तान के हिंदू बनाना है, फिर इसको आर्य समाजी बनाना है। सबको सवार है भूत संख्या बढ़ाने का, कि संख्या बढ़ जानी चाहिए, संख्या बढ़ेगी तो वोट का अधिकार तुम्हारे हाथ में, वोट का अधिकार तुम्हारे हाथ में तो राजनीति तुम्हारी, राजनीति उनकी जिनके पास भीड़ है। तो ये पादरी गया था, सुना था इसने कि रिंझाई सरल सीधा आदमी, सोचा कि चलो बदल लेंगे। जीसस के प्रसिद्ध वचन है जो उन्होंने पर्वत पर प्रवचन दिया, तो उसने सोचा कि यही सुनाऊं। तो उसने कहा कि क्या आप पसंद करेंगे मैं कुछ मेरे धर्म ग्रंथ के वचन सुनाऊं। उसने कहा, रिंझाई ने कहा जरूर। उसने पहला वचन पढ़ा कि धन है वे जो सरल है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। रिंझाई ने कहा कि बस, और ज्यादा सुनाने की कोई जरूरत नहीं, जिसने भी ये कहा हो वो व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया था। वो ईसाई पादरी तो बोला और तो सुनिए, सुनकर लेकिन बात ही खत्म हो गई, इसके आगे अब कुछ बचा नहीं। उसने पूछा, ये भी तो पूछिए कि वचन किसके हैं। उसने कहा, ये भी क्या करूंगा, नाम कुछ अर्थ रखता, किसी के भी हो, जिसने भी ये कहा है वह आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। जीसस का नाम भी उसने नहीं पूछा, क्या करना है, जब सामने सागर बह रहा हो तो चख लिया, पाया कि नमकीन है, कहा कि ठीक है। अब ये सागर अरब सागर हो कि बंगाल सागर हो कि हिंद महासागर हो कि पैसिफिक महासागर हो, कोई भी सागर हो, क्या लेना देना, सागर का भी कोई नाम होता, हमने दे दिए नाम। नमकीन उसका स्वाद चख लिया, उसका रस ले लिया, और एक बूंद ही बता देती है बात। उसने कहा बस, अब और तुम मेहनत ना करो, मैं पूरी तरह राजी, जिसने भी ये कहा वह आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। ईसाई पादरी तो बड़ा हतप्रभ हुआ कि ऐसे आदमी के साथ क्या करना, इसको तो जीसस का नाम भी बताना मुश्किल है, ईसाई बनाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे व्यक्ति को क्या ईसाई बनाना है, ये तो स्वयं ईसा है, ये तो स्वयं बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति, इसलिए तो तत्क्षण पहचान गया। महावीर जीसस को पहचान लेंगे, जीसस मोहम्मद को पहचान लेंगे, मोहम्मद बुद्ध को पहचान लेंगे, कबीर नानक को पहचान लेंगे, नानक फरीद को पहचान लेंगे, बात भी ना होगी, आंख आंख में बात हो जाएगी, नजर नजर में बात हो जाएगी, खामोशी में बात हो जाएगी, नजर से नजर कह देगी, शब्द भी उपयोग ना करने पड़ेंगे। बुद्ध ने कहा है, दो अज्ञानी मिलन तो खूब चर्चा होती है, हालांकि उसमें मतलब कुछ नहीं होता, बकवास होती। दो ज्ञानी मिले, चर्चा बिल्कुल नहीं होती, मतलब बहुत होता है, बात होती नहीं मगर बड़ी बात होती। बात इतनी बड़ी होती कि बात में अट नहीं सकती, समा नहीं सकती, आकाश जैसी होती, कहां शब्दों में समाओगे, कहां शब्दों के छोटे छोटे आंगन घरघूले, उसमें कहां विराट आकाश को भरोगे। यूं बात बहुत होती है मगर नजरों नजरों में हो जाती, बिन बोले हो जाती, बिन डोले हो जाती, हलन चलन भी नहीं होता, लहर भी नहीं उठती और संदेश यहां से वहां हो जाते। ज्योति ज्योति को तत्क्षण पहचान लेती, आंख वाला आंख वालों को पहचान लेता, जागा हुआ आदमी जागा हुआ दूसरे आदमी को पहचान लेता। हाँ, सोया हुआ आदमी जागा हुआ आदमी को नहीं पहचान सकता, और दो सोए आदमी तो बिल्कुल ही नहीं पहचान सकते, चाहे रात भर बड़बड़ाए। और अक्सर सोए हुए आदमी बड़बड़ाते हैं, मगर कौन किसकी सुन रहा है। बुद्ध ने कहा दो ज्ञानी मिलते हैं तो बोलते नहीं, बिन बोले बात हो जाती। दो अज्ञानी मिलते हैं तो बहुत बकवास होती, ऐसी होती कि सिर खुल जाए, बकवास ही बकवास में सिर खुल जाए, बात ही बात में बतंगड़ बन जाए, बात में से बात निकल आए, कुछ का कुछ हो जाए। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी मिल सकता है, ये तीन ही तो घटनाएं हो सकती मिलने की। एक ज्ञानी और अज्ञानी मिलता है तो ज्ञानी कहने की कोशिश करता उसको जो कहा नहीं जा सकता है, और अज्ञानी उसको अपने अज्ञान से समझने की कोशिश करता है। ज्ञानी उसकी खबर देना चाहता है उसे जो शब्दों के पार है, और अज्ञानी अपनी मूढ़ताओं के जाल में घिरा हुआ उन्हीं के माध्यम से समझने की कोशिश करता है। तो कुछ का कुछ समझ लेता है, कुछ कहो कुछ समझ लेता है। मगर ज्ञानी और अज्ञानी के बीच वार्ता हो सकती है, क्योंकि कम से कम एक तो उसमें जागा हुआ है, वो कोशिश करके खींच के अज्ञानी को ला सकता है उस झरोखे पर, समझा बुझा के, मना के, फुसला के, प्रलोभन दे के उस झरोखे पे ला सकता है जहां से सूरज दिखाई पड़ जाए, जहां से खुला आकाश चांद तारे दिखाई पड़ जाए। यही तो सारी चेष्टा है सत्संग में। मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें फुसला रहा हूं कि झरोखे पे आ जाओ, मगर तुम अपनी अपनी जिद में बैठे हुए हो। कोई कहता हम तो बजरंग बली पे भरोसा करते, जितने होदंग अली हैं सब बजरंग बली पे भरोसा करते, ये सिर्फ तुम्हारे हुड़दंगेपन का सबूत और कुछ भी नहीं। इससे बजरंगबली का कोई कसूर नहीं, इससे सिर्फ तुम्हारी बुद्धि की जड़ता का पता चलता और कुछ भी नहीं। मगर बहुत दिन तक बात सुनी हो तो हम जकड़ जाते। कल ही पूछा था ना खिलाड़ी राम, तीन राम तो यहां मौजूद है, एक ख्याली राम भी मौजूद है और एक बुलाकी राम मौजूद है। तीनों के प्रश्न आ गए, मैं भी थोड़ा सोचने लगा कि असली राम क्या बिल्कुल दुनिया से नदारती हो गए, ख्याली राम, बुलाकी राम, खिलाड़ी राम। ये तो ऐसी वजह से असली घी नदारत हो गया है, तरह तरह की घी उपलब्ध, असली डालडा तक नदारत हो गया। ख्याली राम मतलब ख्याली ख्याल में राम, और खिलाड़ी राम यानी खेल खेल में राम, मतलब कोई गंभीरता से मत लेना इनको। शुद्ध राम का पाना भी मुश्किल है, उसमें भी शर्तें जुड़ी हुई, और अगर इनको कुछ कहो तो इनके हृदय को चोट पहुंच जाती, एकदम आघात हो जाता है, हमारी अटूट श्रद्धा पर चोट हो गई। श्रद्धा पर कभी चोट होती ही नहीं, श्रद्धा को कोई चोट पहुंचा सकता ही नहीं। श्रद्धा ज्ञान का नाम है, और श्रद्धा का अर्थ विश्वास नहीं होता, विश्वास तो श्रद्धा का दुश्मन है। जो जितना विश्वास करता है उतना ही श्रद्धा से दूर। विश्वास का अर्थ है पता तो नहीं है, मान लिया है। श्रद्धा का अर्थ है पता है, इसलिए माने न कर न माने तो करें क्या, मानना ही पड़ेगा। विश्वास में चेष्टा है मानने की, श्रद्धा में न मानना भी चाहो तो कोई उपाय नहीं, श्रद्धा अखंड है। और विश्वास कितना ही अटूट तुम्हें मालूम पड़ता हो, जरा में टूट जाएगा। झूठा धर्म विश्वास पर जीता है, झूठी संस्कृति विश्वास पर जीती, असली संस्कृति असली धर्म श्रद्धा का आविष्कार है। धर्म है वह नियम जिसके माध्यम से संस्कृति का जन्म होता है, धर्म है वह पत्थर जिस पर तुम्हारी पृथ्वी पर धार रखी जाती, जैसे कोई पत्थर पर घिस घिस के तलवार पर धार रखता हो, धर्म है वह पत्थर जिस पर तुम्हारी प्रतिभा की तलवार पर धार रखी जाती, और वो जो धार आ जाती है प्रतिभा पर उसका नाम संस्कृति है। धर्म से संस्कृति पैदा होती, संस्कार पैदा होता है, परिष्कार पैदा होता है, तुम शुद्धतर होने लगते हो, तुम पवित्रतर होने लगते हो, तुम्हारे जीवन में नए नए फूल खिलते, नई नई गंध उड़ती, नया संगीत उठता है, नए काव्य का आविर्भाव होता है। लेकिन झूठा धर्म और झूठी संस्कृति हमेशा विश्वास पर आधारित होती, इसलिए हमेशा भयभीत होती, इस्लाम खतरे में, ये भी क्या बकवास है, इस्लाम कभी खतरे में नहीं, और जो खतरे में है वो इस्लाम नहीं। हिंदू धर्म खतरे में, पागल हो गए, और तुम धर्म को बचाओगे, हद हो गई, धर्म तुम्हें बचाता है, तुम्हें धर्म को बचाना पड़ रहा है। ये तो यूं हुआ कि सेठ चंदूलाल घर आए, एकदम पत्नी से बोले कि सौभाग्य की बात है आज कि यूं तो सब लुट गया मगर मेरी पिस्तौल बच गई, डाकुओं ने घेर लिया, जेबें खाली कर डाली, हाथ की घड़ी भी उतार ली, अरे और तो और मेरी टोपी तक ले गए, जूते ले गए, कोट उतार लिया। पत्नी ने कहा लेकिन तुम्हारे पास पिस्तौल थी, तुम करते क्या रहे? बोली मैं पिस्तौल की तो बचाता रहा, हराम जाते कहीं पिस्तौल ना ले जाए, क्योंकि वो ही महंगी चीज थी। मगर धन्यवाद हो परमात्मा का कि किसी की नजर ही ना पड़ी पिस्तौल पर, मैंने भी ऐसी छिपाई थी बिल्कुल अपनी धोती में। अब पिस्तौल तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम पिस्तौल को धोती में छिपा के बैठे हुए कि मेरी पिस्तौल खतरे में, तो पिस्तौल है किस लिए? कौन धर्म को बचाएगा? ये महंत स्वरूपदास जी धर्म को बचाएंगे? यही तो हत्यारे, धर्म की हत्या कौन कर रहा है? महंत का मतलब यही समझना चाहिए कि जिसने कर दी हत्या, हंता महंता, महान हंता, मार मूर के बैठे हैं बिल्कुल, हत्या करके बैठे हैं, लाश पर सवार है। अब इनको खतरा है कोई आके कहना दे कि ये तुम जिस चीज को पकड़े बैठे हो ये धर्म नहीं। खतरा धर्म को नहीं है, खतरा झूठे धर्म को जो लोग धर्म की तरह चला रहे हैं उसको है। असली सिक्के को खतरा होता है, नकली सिक्के को खतरा होता है। नकली सिक्का चलाने वाला डरा डरा जाता है, चुपचाप निकालता है, जल्दी से पकड़ा के भागता है, 10 रुपए का नोट देगा, तुम उसको वापस जो पैसे लौटा दो उनकी गिनती भी नहीं करता, क्योंकि गिनती विनती की इतने में कहीं तुम 10 का नोट पहचान लो। जब कोई आदमी तुम चिल्लड़ वापस लौटाओ गिनती ना करे, फौरन गौर करना। हाँ कुछ महापुरुष होते हैं उनकी बात छोड़ दे, चंदूलाल 10 का नोट दिया उन्होंने, एक सिनेमा में जाके टिकट खरीद रहे थे और फिर एक एक रुपए को जो 9 रुपए वापस मिले उसको गौर से देख रहे थे। उसने पूछा, भाई क्या बात है, कुछ कमी है? कुछ नहीं। उन्हें कोई बात नहीं, कमी वगैरह कुछ भी नहीं, मैं तो यही देख रहा था कहीं वही हाल तो नहीं जो मेरे नोट का था, कहीं तो ये किसी तरह उसको चला के बचे, अब इनको चलाते फिरो। वो जो नकली पे भरोसा किए बैठा है या नकली पर लोगों को भरोसा करवा रहा है उसको खतरा है। बड़े मजे की बात है, सारे जैन मुनि हैं कच्छ में, स्वामी नारायण संप्रदाय के स्वामीगण हैं और हिंदू सन्यासी हैं, मुसलमान हैं, मौलवी हैं, पंडित हैं, इन सबको मुझे एक अकेले आदमी से क्या खतरा हो सकता है? खतरा मुझे हो क्योंकि इनकी भीड़ है, मुझे तो कोई खतरा नहीं दिखाई पड़ता है। खतरा इन सबको हो रहा है, इससे बात जाहिर है कि मामला क्या है। जेब काटने की एक घटना पर लंबी चौड़ी जिरह होने के बाद जिसकी जेब कटी थी उससे पूछा गया, आपको विश्वास है कि इसी व्यक्ति ने आपकी जेब काटी? उत्तर मिला, विश्वास है नहीं, था। जिरह के बाद तो मुझे शक हो रहा है कि मैंने उस दिन कोट पहना भी था या नहीं। ये लोग तर्क का जाल फैला के बैठे हुए, किसी तरह लोगों के सिर पर जबरदस्ती थोप दिए हैं विचार, जिनको खतरा है कि कहीं उखड़ ना जाए ये झूठी परत, कहीं ये लीपापोती खुल ना जाए, कहीं ये झूठी गांठे वक्त पे दगाना दे जाए, कहीं कोई आके इनको तोड़ ना डाले। नहीं तो मेरी चुनौती है, आखिर उन्हीं लोगों से तुम बात कर रहे हो सदियों से, उन्हीं से मुझे भी बात करनी है, करने तो तुम भी करो, मैं भी बात करूं, जिसकी बात उनको रुचेगी, जिसकी बात उनको भली लगेगी उसके साथ हो लेंगे। अब तुम्हारी उनको भली ना लगे तो मैं क्या करूं? अगर मेरी भली लगे तो मेरा क्या कसूर? निर्णय उनके हाथ में है, लेकिन खतरा क्या है तुमको? खतरा यही है कि तुम्हें खुद ही शक है कि तुम्हारी बात में बल कितना है। न तुम जानते हो, न जिनने तुम्हें समझाया वो जानते, न तुम जिनको समझा रहे हो वो जानते। ये सब अंधेरे में बैठी हुई जो चर्चा चल रही, ये छोटे से दिए के जलने से भी घबराता है अंधेरा, इसके प्राण कपते कि टूट ना जाए। क्या तुमको गवाही देने के लिए किसी ने पहले से ही सिखा पढ़ाकर भेजा है? जज ने पूछा, जी हां, उत्तर मिला। प्रतिपक्षी वकील उछला, मैं तो पहले ही कह रहा था कि यह बच्चा सिखा पढ़ा कर लाया गया है। वकील को शांत रहने का आदेश देकर जज ने लड़के से पूछा, किसने सिखाया तुमको? मेरे पिताजी ने। वकील ने जज का आदेश भूलकर फिर उतार लेने का, माननीय महोदय एकदम ठीक कह रहा है ये लड़का, इसके बाप ने इसको सिखा पढ़ा के भेजा है। इस बार भी जब जज ने वकील की ओर ध्यान नहीं दिया और लड़के की ओर मुड़कर तीसरा प्रश्न किया, क्या सिखाया है तुम्हें? लड़के ने कहा यही कि अदालत में प्रतिपक्षी वकील तुम्हें तरह तरह से परेशान करेगा, पर तुम उसका ख्याल न करना, सच्ची बात ही कहना। मैं लोगों क्या कह रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं कि सच्ची बात कहो, सच्ची बात जियो। इससे जो झूठ के सौदागर उनको चिंता हो रही। फिर उस झूठ के सौदागर में राजनीतिक भी हैं और धार्मिक भी हैं, उन दोनों को झंझट है, उन दोनों का पुराना षड्यंत्र है। राजनेता और धर्मगुरु सदियों से सांठगांठ किए बैठे, एक ने कब्जा कर लिया आदमी के शरीर पर और दूसरे ने कब्जा कर लिया आत्मा की आत्मा पर। उन दोनों ने बंटवारा कर लिया कि हम आत्मा पर कब्जा रखेंगे, तुम शरीर पर कब्जा रखो, तुम हमारे काम में दखलंदाजी मत देना, तुम हमारी प्रशंसा करना, हम तुम्हारे काम में दखलंदाजी नहीं देंगे, तुम्हें जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हमें जरूरत पड़े तुम हमारी सहायता करना, लेकिन हम एक दूसरे का साथ देंगे क्योंकि हमारा धंधा एक है। वो दोनों के दोनों साझीदार हैं एक ही धंधे में। और धंधा क्या है? आदमी के शोषण का धंधा है। इससे मुझसे दोनों नाराज है, नहीं तो राजनीतिकों को और धार्मिकों को मेरे विरोध में एक साथ खड़े हो जाने की क्या जरूरत? तुमने पूछा है कि एक राजनीतिक श्री बाबू भाई ने शाह ने आपको साधु वेश में शिकारी संबोधित किया। साधु का मेरा वेश है नहीं, पक्का शिकारी हूं, सिर्फ शिकारी हूं। और शिकार करने के सिवाय मुझे कोई शौक नहीं। वो गलती में साधु वेश कहां? इतने लोगों को मैंने साधु वेश पहना दिया, मैंने नहीं पहना। मेरा ना कोई गुरु है, न मेरा कोई धर्म है, न मेरा कोई शास्त्र है, न मेरा कोई वेश, मेरी तो मौज है। दिल आ जाता तो तुर्की टोपी लगा लेता हूं। सरदार गुरदयाल सिंह को भाव आ गया कि एक दिन तो आप सरदारी साफा बांधी में कर ले आओ, तो वो साफा बांध गए लाख, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मुझे क्या तकलीफ है, मेरा कोई वेश वगैरह नहीं है, मुझे कोई आग्रह नहीं है। मेरी एक सन्यासिनी ने मुझे पत्र लिखा कि एक दिन आप टाई बांध कर आए, मैंने कहा मुझे कोई अड़चन नहीं, मैं तो नंग धड़ंग और टाई बांध के आ सकता हूं, तू क्या बात कर रही कि महावीर स्वामी भी सिर पीट लेंगे हद हो गई, कि कम से कम नंग धड़ंग हुए तो टाई नहीं बांधना, चाई बांधने वाले भी सिर पीट ले के हद हो गई, चाई की भी इज्जत गई। इस आदमी के हाथ में जिस चीज की इज्जत में चली जा कहना मुश्किल। शिकारी हूं ना, साधु वेश वगैरह की बात मत करो, मैं कोई महात्मा हूं कि कोई बाबा हूं कि कोई महंत हूं कि कोई संत हूं, इन सब टुच्ची फुच्ची बातों में मुझे कोई रस नहीं है। मैं तो अपनी मौज से जी रहा हूं, जो मेरी मौज है, कोई मेरे ऊपर किसी तरह का आग्रह मैंने रखा नहीं। लेकिन इनकी अड़चने तुम समझो, इन विचारों की तकलीफ भी समझो, इन पर दया भी खाओ। ये दीन है, अत्यंत दीन है। ये क्या कह रहे हैं कि कच्छ की संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है? मैं अपने कमरे से बाहर निकलता नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं महाराष्ट्र में हूं कि गुजरात में हूं कि हिंदुस्तान में हूं कि जापान में हूं, मैं अपने कमरे में रहूंगा, वही चार दीवारें मेरे कमरे की, कहीं भी रहें। और तुम जान के हैरान होगे कि मैं एक से ही कमरा बनवा लेता हूं जहां रहता हूं। जबलपुर में था तो मेरा कमरा ऐसा था, बंबई में था तो मेरा ऐसा कमरा था, यहां हूं तो मेरा कमरा वैसे ही। मुझे सच में पक्का पता नहीं चलता कि मैं कहां हूं, कमरे एक जैसा रहता, 24 घंटे उसी में रहना। और मुझे कोई रस नहीं है कच्छ वगैरह में, क्या मुझे रस पड़ा हुआ है? तुम सोचते हो मैं कभी मांडवी जाऊंगा कि कभी भुज जाऊंगा? कभी नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने कमरे में प्रवेश कर जाऊंगा, बात खत्म हो गई। फिर उस कमरे से क्या मुझे निकलना है? इतना ही रास्ता जो कमरे से यहां तक सुबह तुम्हारे पास आता हूं, यही मैं कुल जमा इतनी यात्रा करता हूं। मुझसे कच्छ की संस्कृति को क्या खतरा है? और आक्रमण, जिनको उत्सुकता हो उनको मेरे पास आना पड़ेगा। अब जिनको उत्सुकता है उनको यहां भी आना हो तो आ जाते हैं, यहां भी आखिर कच्छ से आके लोग यहां भी संन्यास्त हुए, कच्छ में मेरे सन्यासी। जिनको बिगड़ना ही है उनको तुम कैसे रोकोगे? वो कच्छ से बेचारे यहां तक आते और यूं मुझसे मिलना आसान नहीं। जिसने बिगड़ने की जिद कर रखी हो वो ही मिल पाता है, जिसने कसम ही खा ली हो कि बिगड़ेंगे ही वो ही मिल पाता। हर किसी से मैं मिलता भी नहीं हूं। ये कोई आक्रमण के ढंग है। ये मैं किसी के घर पे जाकर दरवाजे खटखटाता हूं कि किसी की गर्दन पकड़ता हूं। असल में बहुत मुश्किल है आश्रम में प्रवेश। हिंदुस्तान में है कोई दूसरा तुम्हारा धार्मिक व्यक्ति जिसके आश्रम में प्रवेश के लिए तुम पहले पैसा देना पड़ता हो? अपनी गर्दन कटवाओ और पैसा दो। अब तुम्हारा दिल ही है तो मैं क्या करूं? तो मैं तो अपनी मेहनत का पैसा लूंगा। तुम्हें गर्दन कटवानी मैं मुफ्त नहीं काटू। तब जिसको गर्दन कटवानी वो आएगा, मैं कहीं भी रहूं वो आएगा। और सच ये है कि कच्छ में जा रहा हूं क्योंकि पुणे में जब तक रहूंगा पुणे के कुछ लोग गर्दन कटवाने से बचे हुए, इनके लिए कच्छ जाना पड़ रहा क्योंकि जब मैं कच्छ जाऊंगा तब ये आएंगे। ऐसे बुद्धू हैं। मैं बंबई था तो कुछ लोग नहीं आए बंबई, पुणे आ गया तो अब आए। जब तक बंबई था तब तक उन्होंने सोचा कि कभी भी चले जाएंगे। जब पुणे आ गया तो उन्होंने सोचा कि अब चले जाना चाहिए, पता नहीं फिर जाना हो पाए ना हो पाए। विचेतना मेरे सामने बैठी हुई, इससे पूछा, ये उसी मकान में रहती थी वुडलैंड में जिसमें मैं रहता था, मेरी खोपड़ी भी बैठी थी ऊपर। सब ना आई और फिर यहां आई तो गई ही नहीं। अब वहीं उसी मकान में था मैं तो सोचती थी कि कभी भी चले जाएंगे, ऐसी जल्दी क्या है। लिफ्ट वहीं मेरे दरवाजे पर से रोज गुजरती रही, आती रही जाती रही, इसमें ही जाती होगी आती होगी। मगर मेरी नजर में थी, शिकारी जो ठहरा, इसमें मैं ध्यान लगाए बैठा कि तू बचने कब तक बचती, मगर तुझको बिगाड़ के रहूंगा। और बिगाड़ के ही रहा और खुद बिगड़ी से बिगड़ी, पति को भी बिगाड़ दिया। मैं तरकीब जानता हूं, पहले पत्नियों को बिगाड़ लेता हूं फिर उनके पतियों को बिगाड़ लेता हूं। अरे जब पत्नी बिगड़ेगी तो पति की क्या हैसियत, वो तो बेचारे छाया की तरह अपने आप चले आए। पूना के नालायकों की वजह से कच्छ जा रहा हूं, कहीं तो इनकी गर्दन नहीं कटेगी, ये रह जाएंगे। और तुम जान के हैरान होगे, वो अब कच्छ की खबर जो जोर पकड़ी तो आने लगे, यूं नहीं आते थे। और छोटे मोटे लोग ही नहीं, पुणे के उद्योगपति आके प्रार्थना करने लगे कि मत जाइए, कि हमने तो सुना ही नहीं, हम तो कभी बैठे नहीं आए ही नहीं, और मैं यहां 6 साल से क्या कर रहा हूं। अब जब तू उनको पक्का होने लगा कि जा ही रहा हूं, तो अभी पुणे के उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधि मंडल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को मिलने जा रहा कि मुझे रोका जाए, मैं पुणे न छोड़ू। जब तक पुणे में था तब तक इनमें से कोई ना आया, अब ये आए प्रार्थना करने के, मत जाइए। क्यों आप कच्छ जाते हैं, आपको क्या तकलीफ, आपको पुणे में कौन सी सुविधाएं चाहिए? कल एक उद्योगपति आए कि 2000 एकड़ जमीन मैं यहां इंतजाम करता हूं, आप हां पर भर दे, कहीं मत जाए। महाराष्ट्र को क्यों छोड़ते? मैं जब पहुंच जाऊंगा कच्छ तब ये वहां आएंगे, तभी ये वहां आएंगे, नहीं तो ये नहीं आने वाले। मैं जबलपुर था, जो लोग कभी जबलपुर नहीं आए, मिलने नहीं आए, अब वो यहां आके दावेदारी करते, हम तो जबलपुर से, हमें तो मिलने का पहले अधिकार है। और मैं 20 साल जबलपुर में था, तब तुम कहां थे, कभी तुम्हारी शक्ल न देखी। ये आदमी अब अजीब आदमी है। कच्छ के लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ये स्वामी हरस्वरूप दास जी, इनको तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। कच्छियों को बचाने का सबसे ज्यादा ठीक उपाय है कि मुझको कच्छ में बुला लो, कच्छी निश्चिंत हो जाएंगे, का कोई फिक्र नहीं है, कभी भी चले जाएंगे। अभी यहां आते हैं कच्छी, संन्यास्त भी होते हैं, और मुझे इन सबकी बकवास रोक नहीं पाएगी, क्योंकि मेरी तरफ से दूसरी तरफ से भी रोज खबरें आ रही। कच्छ के युवकों ने खबर भेजी कि 15,000 युवक तैयार हैं, आप जिस दिन आए हम स्वागत के लिए तैयार, और देखें कौन रोकता है। अभी अपने हाथ से मुसीबतों पड़ेंगे, ये चुपचाप रहे, शांति से अपना भजन कीर्तन करो, तुम्हें क्या करना है इन बातों में। जिन्हें बिगड़ना है वो कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे, और जिनको मेरा शिकार ही होना है वो हो ही जाएंगे, और तुम्हारे बचाने से बचने वाले नहीं है। सिर्फ तुम्हारी घबराहट उनको और भी बता दे कि अरे दो कौड़ी के हो, क्या घबराते हो, एक आदमी के आने से पूरा कच्छ इतना घबराया हुआ हो, सारे साधु महात्मा सारे राजनेता इतने घबराए हो, ऐसी क्या घबराहट, कोई मैं जादू कर दूंगा सारे लोगों को जाके। मगर बेचैनी का कारण यह है कि बुनियादें झूठ पे खड़ी, और मैं तो दो टूक बात कहने का आदी हूं, जैसा है वैसी कह देता हूं। मैंने तो कसम खाई कि जैसा है वैसा ही कहूंगा, चाहे कोई भी परिणाम हो। मेरे पहुंचने से इन सब की जो ढोल में पोल है उसके खुल जाने का डर है, मगर वो इनके शोरगुल मचाने से ही खुली जा रही है। मैं अभी पहुंचे नहीं हूं, ये अपने हाथ से ही अपनी पोल खोले दे रहे हैं। चुप रहते तो शायद थोड़ी देर छिपी भी रहती। और ये कैसा कमजोर हो गया देश, ये कैसा नपुंसक हो गया देश। यहां देश में लोग घूमते थे, बुद्ध पूरे बिहार में घूमे, महावीर घूमे, शंकराचार्य तो पूरे देश में घूमे, नानक ने तो देश के बाहर तक यात्राएं की, मक्का और मदीना तक यात्राएं की। लोग प्रभावित होते थे, आनंदित होते थे कि शंकराचार्य का गांव में आगमन हो रहा है। निश्चित ही उस गांव के पंडित को अड़चन आने वाली, लेकिन वो भी हिम्मत के लोग थे। जब मंडन मिश्र के गांव मंडला में शंकराचार्य गए विवाद करने मंडन मिश्र से, तो मंडन मिश्र ने आह्लादित होकर उनका स्वागत किया। ये शानदार लोग थे, क्योंकि ये कहना कि ये तो हम पे हमला हो जाएगा इस बात का सबूत होगा कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास बुनियाद नहीं। मंडन मिश्र ने स्वागत किया कि मैं धन्यभागी हूं कि तुम इतनी दूर से दक्षिण से केरल से यात्रा करके आए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं चाहता तो भी इतनी यात्रा नहीं कर सकता था, पैदल यात्रा के दिन थे, तुमने बड़ी कृपा की जो तुम आए, और मैं गौरवान्वित हूं कि मुझसे विवाद करने तुम इतनी दूर से आए हो। विवाद हुआ, लेकिन एक बड़ी अड़चन थी। अड़चन ये थी कि विवाद का निर्णायक कौन हो, क्योंकि कोई भी विवाद का निर्णायक हो वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शंकराचार्य को भी समझ सके, मंडन मिश्र को भी समझ सके, जिसकी प्रतिभा इनसे कम तो होनी नहीं चाहिए, थोड़ी ज्यादा ही हो। मंडन मिश्र ने कहा कि एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि उस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाए। शंकराचार्य ने कहा, आप कहें ना कहें मुझे भी उस व्यक्ति का पता है, मैं निवेदन करता हूं कि उस व्यक्ति को, मेरा भी उतना ही भरोसा है जितना आपका। और वो व्यक्ति कौन था? वो मंडन मिश्र की पत्नी थी, भारती। मंडन मिश्र ने स्वभावतः कहा कि मैं कैसे कहूं कि मेरी पत्नी न्यायाधीश बन के बैठे, क्योंकि उसमें तो ये हो सकता है कि वो पक्षपात कर जाए, वो मेरे पक्ष में निर्णय दे दे। शंकराचार्य ने कहा, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मैंने उसकी बड़ी ख्याति सुनी, उससे योग्य और कौन निर्णायक होगा, वो निर्णायक हो। पत्नी निर्णायक हुई, 6 महीने विवाद चला, और पत्नी ने 6 महीने बाद निर्णय दिया कि मंडन मिश्र हार गए। क्या शानदार लोग थे, पत्नी निर्णय दे सकी कि पति हार गया, और हार गया इसलिए अब पति को एक ही उपाय है कि वो शंकराचार्य का शिष्य हो जाए, इनसे दीक्षित हो। शंकराचार्य भी चौंके, इतनी निष्पक्षता, इतनी सरलता, सत्य के प्रति ऐसा अद्भुत भाव कि न कोई और रहा, नाता रिश्ता, कुछ नाता रिश्ता काम नहीं करता, सब नाते रिश्ते फीके पड़ जाते हैं सत्य के सामने। लेकिन भारती अद्भुत महिला थी। मंडन मिश्र से तो उसने कहा कि तुम्हें शंकराचार्य के से सहना पड़ेगा, लेकिन शंकराचार्य से कहा कि सुनो, अभी विवाद पूरा नहीं हुआ, मंडन मिश्र हारे, मैं उनकी अर्धांगनी हूं, इसलिए अभी सिर्फ तुमने आधे मंडन मिश्र को जीता, अभी आधा मंडन मिश्र मुझ में जिंदा है, तुम मुझे भी जीत लो तो ही जीत पूरी होगी, अन्यथा अधूरी। मंडन मिश्र तुम्हारे शिष्य हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं, मैं तुम्हें विवाद के लिए चुनौती देती हूं। और मंडन मिश्र तो हार चुके, वो तुम्हारे शिष्य, इसलिए ये न्यायाधीश हो जाएं। शंकर थोड़े घबराए, घबराए इसलिए कि स्त्री से उन्होंने कभी विवाद नहीं किया था, पहला मौका, और स्त्री से विवाद करना जरा झंझट की बात है, क्योंकि स्त्री के सोचने विचारने के ढंग और होते, उसकी तर्क पद्धति और होती, तर्क से कम जीती है वो, उसकी जीवन की प्रक्रिया अनुभूतिगत होती, तर्कगत नहीं होती, इसलिए थोड़े झिझके। लेकिन भारती ने कहा कि आप झिझकेंगे तो जीत अधूरी रहेगी, मंडन मिश्र को आप ले जाएं, मगर भूल के भी कभी मत कहना कि मंडन मिश्र पूरे जीते गए, अभी मैं जिंदा हूं, और मुझे हरा दें तो अच्छा हो, ताकि हम दोनों ही आपके शिष्य हो जाएं। चुनौती स्वीकार करनी पड़ी, और वही हुआ जो होना था, जिससे घबरा रहे थे शंकराचार्य। उसने पहला ही प्रश्न जो पूछा वो कामशास्त्र के संबंध में था। शंकराचार्य ने कहा कि मुझे मुश्किल में डालती हो, अरे कुछ ब्रह्म की चर्चा करो, मैं सारा ब्रह्मचारी, विवाह मैंने किया नहीं, और तुम काम शास्त्र का प्रश्न पूछती हो। भारती ने कहा कि जिसमें मेरी पैठ है, जिसमें मेरी गहरी पैठ है, वही प्रश्न मैं पूछूंगी। ब्रह्म का विवाद तो मैं देख चुकी, उसमें तुम जीत गए, उसमें शायद तुम मुझसे भी जीत जाओगे, मगर उसमें मुझे रस ही नहीं। हार जीत उससे निर्णय नहीं होगी। मुझे जिसमें रस है, मुझे प्रेम में रस है, ब्रह्म में नहीं। हाँ, तुम अगर चाहते हो कि अभी तुम्हारी तैयारी नहीं, तो तुम समय मांग सकते हो कि भाई 6 महीने, साल भर, 2 साल मैं अनुभव करके आऊंगा, तो तुम्हें छुट्टी दे सकती हूं। लेकिन विवाद तो तुम्हें जो मैं पूछूंगी उस संबंध में करना पड़ेगा। और शंकराचार्य ने यही उचित समझा कि 6 महीने की छुट्टी ले ले, कहा कि 6 महीने की मुझे छुट्टी दो, मैं अनुभव करके लौटूं, तभी मैं उत्तर दे सकता हूं। मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने कोई प्रेम न किसी से किया, न प्रेम जाना, न प्रेम का मुझे रहस्य पता है, न उसके राज पता है। मैं तो ब्रह्म में ही उलझा रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस पर विवाद खड़ा होगा। तो भारती ने 6 महीने की छुट्टी दी, और कहानी बड़ी प्रीतिकर है कि शंकराचार्य क्या करे। मैं तो मानता हूं कि ये कहानी कल्पित है, और बाद में कमजोर पंडितों ने ईजाद की होगी। मेरे हिसाब से तो शंकराचार्य हिम्मत के आदमी थे, बहुत हिम्मत के आदमी थे, इसलिए मेरे हिसाब में तो ये है कि वो 6 महीने जरूर किसी वैश्या के पास जाकर रहे होंगे, और कोई उपाय नहीं जानने का। लेकिन हिंदू कैसे मानेंगे, तो उन्होंने कहानी गढ़ी कि एक राजा मर रहा था, तो उस मरते राजा की, वो तो मर ही गया, उसकी आत्मा निकल गई, जल्दी से उसकी देह में घुस गए, उनकी आत्मा राजा की देह में घुस गई। अब क्या क्या जाल बनाने पड़ते हैं सीधी सादी बात को हल करने के लिए। आत्मा उनकी राजा की देह में घुस गई, और अपनी देह को छोड़ गए, वो एक गुफा में रख गए, अपने शिष्यों को बता गए कि इसकी संभाल रखना, 6 महीने बाद में आऊंगा, कहीं देह सड़ न जाए, कीड़े मकोड़े ना लग जाए, हिफाजत रखना 24 घंटे, कोई जानवर जंगली खा ना जाए, नहीं तो मैं लौटूंगा कहां। 6 महीने में अनुभव करके लौटता हूं। तो उनकी आत्मा राजा की शरीर में प्रविष्ट हो गई, और 6 महीने राजा की रानी के साथ उन्होंने भोग किया। अब इतना जाल फैलाना सीधी सादी बात को झूठ के इर्द गिर्द खड़ा करना सत्य को, और मामले में क्या फर्क पड़ता है। आखिर आत्मा ने 6 महीने स्त्री का भोग किया ही। अब देह अपनी थी कि देह दूसरे की थी, इससे क्या फर्क पड़ता। देह अपनी है ही नहीं। अरे देह तो मिट्टी है, फिर मिट्टी किसकी थी, अपनी थी कि और की थी, इससे क्या फर्क पड़ता है। चलो कहानी इनकी ही मान लो, कहानी सही होगी, मगर कहानी मुझे लगता है कि बेईमानी की। इस बात को छिपाने के लिए कि शंकराचार्य 6 महीने तक किसी स्त्री के साथ रहे, ताकि काम कला की सारी व्यवस्था को समझ लें। इस बात को अगर सीधा सीधा कहो तो उनके ब्रह्मचर्य का क्या हुआ। कमजोर लोग, इनका ब्रह्मचर्य जरा में टूट जाए। मेरे हिसाब से तो ब्रह्मचारी थे, वो हिम्मतवर एक ब्रह्मचारी थे, और उनकी ब्रह्मचर्या इतनी प्रतिष्ठित थी कि क्या चिंता थी, 6 महीने एक स्त्री के साथ रह लिए होंगे। ऐसे कहीं कुछ टूटता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या कोई इतनी छोटी मोटी कच्चा मिट्टी का घड़ा है कि जरा वर्षा हो गई कि बह गया। ब्रह्मचर्य तो ध्यान से उपलब्ध होता है, वो अपने ध्यान में तल्लीन रहे होंगे, और इस स्त्री के साथ उन्होंने देह के सारी की सारी संभावनाओं की तलाश की, खोज की, जो आदमी 6 जन्मों में कर पाया वो 6 महीने में किया। 24 घंटे डूबे रहे होंगे, फिर लौटे, फिर भारती को उन्होंने विवाद में हराया, तो भारती भी उनकी शिष्य हो गई। अद्भुत लोग थे। मंडन मिश्र ने निर्णय दिया कि भारती हार गई, भारती ने निर्णय दिया कि मंडन मिश्र हार गए। दोनों बूढ़े थे, शंकराचार्य तो बिल्कुल 30 साल के जवान लड़के थे। दोनों उनके चरणों में गिरे और दीक्षित हुए, दोनों ने संन्यास लिया। ये हिम्मतवर समय था, ये जानदार लोग थे, और ये आज के लोग हैं। ये जैन मुनि भद्रगुप्त और ये स्वामी हरि स्वरूप दास, और अभी और आएंगे, अभी तो शुरुआत है। जब तक मैं कच्छ पहुंचूंगा नहीं, तब तक और भी अभी कई प्रतिभाएं प्रकट होंगी। ये सब गोबर गणेश, एक तो गणेश और फिर गोबर। मुकेश, ऐसा मत सोचो कि धर्म और राजनीति विरोधी नहीं, वो तो विरोधी है, इसलिए तो मेरा विरोध हो रहा है। ये सब राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिज्ञ तो राजनीतिज्ञ है ही, ये तथाकथित तुम्हारे धर्मगुरु पंडित पुरोहित ये सब राजनीतिज्ञ, ये सब राजनीति का ही जाल है। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मेरा तो शुद्ध व्यक्ति को कैसे आत्मज्ञान हो, बस उतनी ही बात से संबंध है। इसलिए मेरे सन्यासियों को कुछ लेना देना नहीं, न मेरे सन्यासी किसी को वोट देने जाते हैं। पता ही नहीं चलता मेरे सन्यासियों को कब चुनाव आया कब चुनाव चला गया। कौन जीता कौन हारा किसी को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनको बेचैनी है। मुझे तो इन लोगों के नाम भी पता नहीं कि कौन है स्वरूप दास जी, ये कौन है भद्रगुप्त जी, लेकिन इनको इतनी बेचैनी मालूम हो रही है कि जरूर मेरा तीर मैंने चलाया भी नहीं और इनकी छाती में चुभ गया है। इसको तो शिकार कहते, यही शिकार। चीन की प्रसिद्ध कथा है कि एक बहुत बड़ा शिकारी था, उसने अपने सम्राट से कहा कि अब मैं चाहता हूं कि आप घोषणा कर दें कि मैं पूरे चीन का प्रथम शिकारी हूं, मुझसे बड़ा कोई धनुर्विद नहीं, अगर कोई हो तो मैं चुनौती लेने को तैयार हूं। सम्राट भी जानता था कि उससे बड़ा कोई धनुर्विद नहीं, घोषणा करवा दी गई, डुंडी पिटवा दी गई सारे साम्राज्य में कि अगर किसी को चुनौती लेनी हो तो चुनौती ले ले, नहीं तो घोषणा तय हो जाएगी कि ये व्यक्ति राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर है। एक बूढ़े फकीर ने आके कहा कि भाई इसके पहले घोषणा करो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो चुनौती तो नहीं लेगा, उसको शायद तुम्हारी घोषणा पता भी नहीं चली क्योंकि वो दूर पहाड़ों में रहता है, उसको पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी डुंडी वगैरह पीटी, वहां तक कोई जाएगा भी नहीं और वो अकेला एकांत में वर्षों से रहता है, मगर मैं लकड़हारा हूं और मैं उस जंगल से लकड़ियां काटता था जवान था, मैं जानता हूं कि उसके मुकाबले कोई धनुर्विद नहीं, इसलिए इसके पहले की घोषणा की जाए इस धनुर्विद को कहो कि जाए उस फला फला बूढ़े को खोजे, अगर वो बूढ़ा मान जाए कि धनुर्विद है तो ही समझना, नहीं तो ये कुछ भी नहीं। वो धनुर्विद गया उस बूढ़े की तलाश में, बड़ी मुश्किल से तो उस पहाड़ पर पहुंच पाया। एक गुफा में वो बूढ़ा था, बहुत वृद्ध था, को 120 वर्ष उसकी उम्र होगी, कमर उसकी झुक गई थी बिल्कुल, झुक के चलता था। ये क्या धनुर्विद होगा? पर आ गया था इतनी दूर, उसने कहा कि महानुभाव मैं फला फला व्यक्ति की तलाश में आया हूं, निश्चय ही आप वह नहीं हो सकते क्योंकि आपकी देह देख के लगता है कि आप क्या धनुष उठा भी नहीं सकेंगे। धनुर्विद आप क्या होंगे? आप कमर सीधी कर नहीं सकते, आपकी कमर ही तो प्रत्यंचय हो जा रही है। तो जरूर कोई और होगा मगर आपसे पता चल जाए, शायद आप इस पहाड़ पर रहते हैं, कोई जानते हैं आप यहां कोई फला नाम का धनुर्विद। वो बूढ़ा हंसा, उसने कहा कि वह व्यक्ति मैं ही हूं और तुम चिंता ना करो मेरी कमर की, और तुम ये भी चिंता मत करो कि मैं हाथ में धनुष ले सकता हूं या नहीं। धनुष जो लेते हैं वो तो बच्चे, मैं तो बिना धनुष हाथ में लिए और शिकार करता हूं। वो तो आदमी बहुत घबराया, उसने कहा कि मार डाला, बिना धनुष बाण की कैसे शिकार? उसने कहा आओ मेरे साथ। वो बूढ़ा उसको लेके चला। वो गया एक पहाड़ के किनारे जहां एक चट्टान दूर खड्ड में निकली थी, तो उस चट्टान से अगर कोई फिसल जाए तो हजारों फीट का गड्ढा था, उसका पता ही नहीं चलेगा, उसका कचूमर भी नहीं मिलेगा कहीं खोजे से, हड्डी हड्डी चूरा चूरा हो जाएगी। वो बूढ़ा चला उस चट्टान पर और जाके बिल्कुल किनारे पर खड़ा हो गया। उसकी उंगलियां चट्टान के बाहर झांक रही पैर की, और कमर उसकी झुकी हुई, और उसने कहा कि तू भी आ जा। ये तो गिर पड़ा आदमी वहीं, ये तो उस चट्टान पर खड़ा हुआ जिसको चक्कर आने लगा, इस नीचे जो गड्ढा देखा इसके हाथ पर कपने लगे, और वो बूढ़ा अकम वहां चट्टान से सदा हुआ खड़ा है, आधे पैर बाहर झांक रहे हैं। अब गिरा तब गिरा, इसने कहा कि महाराज वापस लौट आओ, मुझे हत्या का भागीदार न बनाओ। उसने कहा तू फिक्र ही मत कर, तू कैसा धनुर्धर है, तुझे अभी मृत्यु का डर है, तो तू क्या खाक धनुर्धर है, और तू कितने पक्षी मार सकता है अपने धनुष से, देख ऊपर आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। उसने कहा अभी मैं कहीं नहीं देख सकता, इस चट्टान पर इधर उधर देखा कि गए, इधर मैं धनुष भी नहीं उठा सकता, और निशाना वगैरह लगाना तो बात ही दूर है, मेरी प्रार्थना कृपा करके वापस लौट आई, ये तो गया भी नहीं उतने दूर तक। उस बूढ़े ने कहा कि देख मैं ना तो धनुष हाथ लेता हूं ना बाण, लेकिन ये पूरी पक्षियों की कतार मेरे देखने से नीचे गिर जाएगी। और उसने पक्षियों की तरफ देखा और पक्षी गिरने लगे। ये धनुर्विद उसके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मुझे ये कला सिखाओ, ये क्या माजरा है, तुमने देखा और पक्षी गिरने लगे। उसने कहा इतना विचार काफी, अगर निर्विचार हो तो इतना विचार काफी, इतना कह देना कि गिर जा बहुत है, पक्षी की क्या हैसियत कि भाग जाए, भाग के जाएगा कहां। वर्षों वो धनुर्विद उसके पास रहा, निर्विचार होने की कला सीखी, भूल ही गया धनुष्वाण, यहां धनुष्वाण का कोई काम ही ना था। और जब निर्विचार हो गया तो उसने धनुष्वाण तोड़ के फेंक दिया, सम्राट से जाके कहा कि बात ही छोड़ दो, जिस आदमी के पास में होकर आया हूं उसको पार करना असंभव है, हालांकि थोड़ी सी झलक मुझे मिली, बस उतनी मिल गई वो भी बहुत है। धनुष्वाण मेरे गुरु ने कहा है कि बच्चों का काम है, जब कोई सचमुच धनुर्धर हो जाता है तो धनुष्वाण तोड़ देता है, और जब कोई सचमुच संगीतज्ञ हो जाता है तो वीणा तोड़ देता है। फिर क्या वीणा पर संगीत उठाना जब भीतर का संगीत उठे। मुकेश भारती मैं शिकारी ही हूं मगर कोई धनुष्वाण लेके नहीं चलता। अब तुम देख रहे हो पक्षी गिरने लगे, कहां कच्छ में गिर रहे हैं, अभी मैंने नजर भी नहीं उठाई, अभी दरवाजे के बाहर भी नहीं गया, कच्छ में पक्षी गिर रहे हैं। राजनीतिज्ञ और धर्मगुरु और सब तरह के लोगों को एकदम तहलका मच गया है, कच्छ में भूकंप आ गया। अभी मैं गया नहीं, जब जाऊंगा तब तुम देखना, तुम सब साक्षी रहोगे कि इसको ही शिकार करने की कला कहते हैं। मगर स्मरण रखना, धर्म और राजनीति परस्पर विरोधी आयाम है, लेकिन तथाकथित धर्म जो तुम्हें दिखाई पड़ते हैं दुनिया में वो धर्म नहीं। धर्म तो किसी सदगुरु के जीवन में होता है, मस्जिदों में नहीं, मंदिरों में नहीं, शास्त्रों में नहीं, सिद्धांतों में नहीं। जब बुद्ध श्वास लेते हैं उसमें धर्म होता है, महावीर चलते हैं उसमें धर्म होता है, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं उसमें धर्म होता है, जीसस सूली पर प्रभु से प्रार्थना करते हैं इन सबको क्षमा कर देना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, उसमें धर्म होता है। धर्म तो जीवित व्यक्ति में होता है, मुर्दा शास्त्रों में नहीं, मुर्दा मूर्तियों में नहीं। और ये सब मंदिर मुर्दा है, इनमें पत्थर पूजे जा रहे हैं, और जो पत्थरों को पूजते हैं वो पत्थरों से गए बीते हो जाते हैं। उनकी खोपड़ी में सिर्फ कंकड़ पत्थर ही होते हैं और कुछ भी नहीं, उन्हें हीरों का कुछ पता नहीं। चलेंगे कच्छ, उनको हीरों की खबर तो देनी ही होगी, कुछ पक्षी तो मारने ही होंगे। और ये मारना कुछ ऐसा है कि इधर मारते हैं और उधर जिलाते, यूं मारा और यूं जिलाया, तभी ये कला पूरी होती। धर्म मृत्यु भी है और पुनर्जीवन भी। अहंकार मरे तो आत्मा का अभ्युदय होता है, और ये सब अहंकार हैं जो पीड़ित हो गए। चलेंगे इन अहंकारों को मिटाना होगा, इन अहंकारों को मिटाना ही इन व्यक्तियों को ऊपर करुणा है। दूसरा प्रश्न, भगवान मैं वर्षों से आपको सुनता हूं और सदा आप पर प्रेम भी बहुत उमड़ आता है, और अनुभव करता हूं कि आपकी अनुकंपा से मेरे मन पर संस्कार और धारणाओं का दबाव भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मेरा व्यक्तित्व पूरी तरह खुला और खिला नहीं, कहीं न कहीं घुटन शेष। मुझे यह स्पष्ट बोध नहीं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ही समझाएं कि मेरा मूल रोग क्या है। प्रेम तीर्थ, मूल रोग अलग अलग नहीं होते, मूल रोग तो एक ही है, और जो रोग अलग अलग होते हैं वो मूल नहीं होते। हमारे भेद पत्तों के होते, जड़ों के नहीं होते। कोई इस तरह से बीमार है, कोई उस तरह से बीमार है, किसी की छाती पर कुरान का वजन है, किसी की छाती पर गीता का वजन है, किसी की छाती पर हनुमान जी बैठे, किसी की छाती पर गणेश जी बैठे, वजन अलग अलग है, मगर छाती दबी है। और दबाव ऐसे है कि तुम बौद्धिक रूप से तो मेरी बातें समझ लेते हो, मैं तुम्हारे प्रेम को जानता है, तुम्हारे मेरे प्रति लगाव को जानता है, और तुमने बड़ी समर्पण से मेरी बातों को सुना है, मगर सदियों के संस्कार गहरे चले जाते हैं, बहुत गहरे चले जाते हैं, वो तुमसे कहीं ज्यादा गहरे हो जाते हैं। तुम्हारा चैतन्य का जगत बहुत छोटा है, मनोविज्ञान के हिसाब से अगर हमारे चेतना के 10 खंड किए जाएं तो 1 खंड मात्र चेतन है और 9 खंड अचेतन है। तुम सुनते हो मुझे वो चेतन खंड से, वो 9 खंड जो अचेतन है उनमें इतना कूड़ा करकट भरा है, और तुम्हारे ही नहीं सबके अचेतन खंडों में वैसा ही भरा हुआ है, उसका तुम्हें पता भी नहीं होता। लेकिन इतना भी कुछ कम नहीं, धन्यभागी समझो अपने को कि तुम्हें स्पष्ट हो रहा है कि मुझे स्पष्ट बोध नहीं कि माजरा क्या है, मामला क्या है, मैं पूरा खुला हुआ और खिला हुआ क्यों अनुभव नहीं कर रहा हूं। ये शुरुआत है। जिसको ये अनुभव शुरू हो गया कि कहीं घुटन है, वो शीघ्र ही खोज लेगा द्वार दरवाजे, जिनको खोल लेगा और खुली हवा आने लगेगी। मगर अभागे तो वे लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं कि वो घुट रहे हैं कि सड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी सड़ांध को भी सुगंध समझ लिया है। अभागे तो वे लोग हैं जो अपनी मूर्खता को अपना ज्ञान समझे बैठे। बदकिस्मती तो उनकी है कि जो अपनी जंजीरों को आभूषण समझे, और अगर तुम उनकी जंजीरें तोड़ो तो लड़ने को मरने को तैयार है। जो बांसे और उधार को छाती से लगाए बैठे, मुर्दा को, लाशों को ढो रहे हैं और सोच रहे हैं इससे मुक्ति मिल जाएगी। अगर तुम उनसे कहो कि तुम लाश ढो रहे हो तो वो मरने मारने को उतारू, वो ये सुनना नहीं चाहते। उन्हें डर लगता है कि कहीं ये बात सच्ची ना हो, कहीं हम लाश ही ना ढो रहे हो। अगर तुम उनसे कहो कि तुम्हारा धर्म झूठा है, फौरन वो तलवार खींचने को तैयार, कृपाएं निकल आती। अगर तुम उनसे कहो तुम्हारा प्रेम झूठा है तो वो दुश्मन हो जाते हैं सदा के लिए तुम्हारे। और मजा ये है कि साधारणता आम आदमी का सब कुछ झूठा है, होगा ही नहीं तो क्यों इतनी पीड़ा, क्यों इतना संताप, क्यों इतनी चिंता, क्यों इतनी उदासी, क्यों ये अमावस की रात जीवन पूर्णिमा क्यों नहीं बनता। आइए प्यार करें। एक अदद लहराती साड़ी, एक किलो नमकीन चेहरा, 500 ग्राम मदमाती चाल, पाव भर नाच नखरे, चार आने की मुस्कुराहट, इन सब की खिचड़ी पका कर आइए प्यार करें। दोस्त से मांगा गया एक सूट, उधार से हासिल एक स्कूटर, थोड़ी सी दादा टाइप बुलंदी, चंद फिल्मी गाने, रात भर जाग कर रटी गई दो चार शायरी, इन सब का भुरता बनाकर आइए प्यार करें। ऐसा चल रहा है, सब उधार, सब बासा, सब कचरा, मगर तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू हो गया कि घुटन है, खिलापन नहीं, खुलापन नहीं, स्पष्ट बोध भी नहीं है। ये अच्छा लक्षण, ये पहली किरण, यह जानना कि मैं अज्ञान में हूं ज्ञान की तरफ पहला कदम। सिर्फ अज्ञानी ही मानते हैं कि वो ज्ञानी, अज्ञानी तो अखंड श्रद्धा रखते हैं अपने ज्ञान पर, वो तो टस से मस नहीं होते, वो तो कस के अपने को बांध के रखते हैं, वो ऐसी बात ही नहीं सुनना चाहते जिससे उनकी श्रद्धा डगमगा जाए। और क्या खाक वह श्रद्धा है जो डगमगाती हो, श्रद्धा ही नहीं। तुम्हारे चेतन मन से तो अवरोध छटा है, धारणाएं गिरी, लेकिन तुम्हारे अचेतन मन में बहुत सा कचरा भरा पड़ा है, जैसा सबके मन में भरा पड़ा है। अब उस कचरे को भी निकालना होगा, मगर उसमें डर लगता है, उसमें डर लगता है, क्योंकि वही हमारा भराव है। ऐसा लगता है कि कहीं उस सब को निकाल दिया तो बिल्कुल गड्ढा ही ना हो जाए भीतर, भीतर सब खाली ना हो जाए। हमारा गणित ऐसा है, हमें सिखाया ये गया है कि कुछ ना हो इससे तो कुछ भी हो वो अच्छा, ना कुछ से तो कुछ भी अच्छा। शून्य से हमें बहुत डराया गया है, रिक्तता से बहुत घबराया गया है। मुझे मेरे कमरे में कुछ भी रखना पसंद नहीं जो मजबूरी में रखना पड़ता है। एक बिस्तर रखना पड़ता है, एक कुर्सी रखनी पड़ती, अन्यथा मेरा कमरा बिल्कुल खाली होता है। जब कभी कोई पहली दफा मेरे कमरे में आता है तो चौंक के देखता हूं, कहता अरे कमरे में कुछ भी नहीं। उसे ऐसा सदमा लगता है। मैं उससे कहता हूं कमरे का मतलब ही ये होता है कि जहां खालीपन हो, नहीं तो रहोगे कैसे। अंग्रेजी में रूम शब्द का अर्थ ही खालीपन होता है। कमरे का मतलब ही ये है कि जो खाली हो। मैं एक धनपति के घर में सागर में रुका करता था। बीड़ी के भारत के बड़े से बड़े उद्योगपतियों में वो एक है। अब तुम समझ सकते हो कि बीड़ी बेच बेच के उसने धन कमाया हो, उसकी अकल क्या होगी। बीड़ी बनवा बनवा के जिसने धन इकट्ठा किया हो, उसका संस्कार कितना होगा। सो बीड़ी भांज के संस्कार हैं उनके। धन तो बहुत है, अटूट है, जरूरत से ज्यादा, समझ में नहीं आता क्या करें उसका। उन्होंने मुझे उनके महल में जो सबसे सुंदर कमरा उसमें ठहराया। मैंने कहा कि पहले इसका सब कचरा बाहर करो। उन्होंने कहा मतलब कचरा कह रहे आप? उस कमरे में रहने की जगह ही नहीं, उसमें चलना फिरना मुश्किल, इतना फर्नीचर, तरह तरह का फर्नीचर, क्योंकि बाजार में जो भी फर्नीचर आ गया, नई फैशन जिसकी आई वो ही खरीद के आ गया। पुराना तो हटते नहीं, वो तो जमा ही है, नया भी चला आता है। और वो बंबई, कलकत्ता और दिल्ली और लंदन और न्यूयॉर्क जाते हैं तो जहां जो मिला वो सब भरता जाता है। रेडियो भी, टेलीविजन भी, रेडियो भी तीन चार। मैंने कहा कोई मेरी खोपड़ी को खराब करना है? तीन चार रेडियो का क्या करना है यहाँ? फोन कमरे में नहीं, बाथरूम में। मैंने कहा हटाओ बेवकूफी, मुझे नहाने भी दोगे कि नहीं? उन्होंने कहा क्या रे, यहां तो मेरे घर जो लिए आते वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि आपने भी गजब का इंतजाम कर रखा। फोन बाथरूम में भी, कि वही बाथरूम में संडास में बैठे बैठे फोन कर रहे हैं। मैंने कहा मैं एक काम एक ही बार में करता हूं, ये दो दो काम मैं एक साथ नहीं कर सकता। तुम ये हटाओ यहां से, कोई की घंटी बजे मुझे बर्दाश्त नहीं कि मैं बाथरूम में लेटा हूं स्नान कर रहा हूं और कोई घंटी बजाने लगे। मैंने कहा मुझे कमरे में भी नहीं चाहिए, मैं किसी का फोन वगैरह लेते ही नहीं। मैंने कहा तुम सब हटाओ तो ही मैं कमरे में घुसूंगा, और मुझे टेलीविजन बिल्कुल पसंद नहीं है, आज तुम हटाई दो, मुझे भी अपनी आंखें खराब करनी, कोई मुझे कैंसर। अरुण का आप भी क्या बातें कर रहे हैं, टेलीविजन और कैंसर। मैंने कहा टेलीविजन कैंसर का मूल कारणों में से एक है, क्योंकि टेलीविजन पहली दफा एक उपद्रव खड़ा कर दिया है कि तुम प्रकाश के स्रोत में सीधा देखते हो। इससे तो फिल्म देखना बुरा नहीं, फिल्म बहुत से बहुत तुम्हारी आंख खराब कर सकती, और ज्यादा नहीं, क्योंकि फिल्म में प्रकाश का स्रोत पीछे होता है, पर्दे पे प्रकाश नहीं होता, प्रकाश की केवल छाया मात्र होती। टेलीविजन में तो तुम टेलीविजन में प्रकाश के स्रोत में देखते हो, जहां से बिजली सीधी तुम्हारी आंखों में आ रही, वो बिजली तुमको मार डालती। और लोग पांच पांच छह छह घंटे टेलीविजन देख रहे हैं, उनकी आंखों के रेशे जल जाते जो कि कैंसर का कारण बनते हैं। आंख के कैंसर आज अमेरिका में जोर से फैल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है और कारण टेलीविजन। ऐसा आग में जैसे अपने को जला रहे हो व्यर्थ। और मैंने कहा इतना फर्नीचर कोई मेरे हाथ पर तोड़वाओगे? अगर रात को उठ के मुझे जाना भी हो बाथरूम तो बिना बिजली जलाए नहीं जा सकता, अपने ही कमरे में ऐसे चलना पड़ा जैसे कोई चोर चल रहा हो किसी और दूसरे के कमरे में। चुकता चीजें हटा दो, मुझे चाहिए सिर्फ एक बिस्तर और एक कुर्सी, बहुत है। वो कहने लगी जो भी आता है वो इस फर्नीचर की प्रशंसा करता है, इसमें कई तो एंटीक चीजें, ये रानी एलिजाबेथ के जमाने का टेबल है, ये फलाने जमाने का, ये विक्टोरिया के जमाने का। मैंने कहा मुझे ना विक्टोरिया से कुछ लेना देना है न एलिजाबेथ, सब मरमरा गए, ये फर्नीचर भी सब मुर्दा, इसको हटाओ, मुझे तो सिर्फ एक ढंग की कुर्सी दे दो जो आरामदायक हो, मुझे एंटिक से क्या लेना देना है। लोगों के कमरे ही कचरे से नहीं भरे हुए, इसी तरह उनका भीतर का चित भी कचरे से भरा हुआ है, खालीपन से उनको डर लगता है, रिक्तता से घबराहट पैदा होती है, और प्रेम तीर्थ वही अड़चन हो रही है। तुम्हें रिक्त होना सीखना पड़ेगा, तुम्हें शून्य होना सीखना पड़ेगा। तुमने मुझे प्रेम किया, अब मेरे प्रेम में इतनी हिम्मत भी करो कि शून्य हो जाओ, अब ध्यान में उतरो। एक आदमी अपनी पत्नी से बोला, श्रीमती जी मेरे मित्र घर आ रहे हैं, तुम जल्दी से ये गुलदान, टाइम पीस, अन्य सामान ड्राइंग रूम में से उठा लो। पत्नी ने हैरान होकर कहा, अरे वह क्यों, क्या आपके मित्र कोई चोर है? नहीं, पत्नी का नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चोर नहीं, मगर वे अपनी चीजें पहचान लेंगे। तुम भरे हो क्या क्या, कहीं गीता भरी, कहीं कुरान भरा, कहीं वेद भरे, जमाने भर का कूड़ा करकट जिससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, लेकिन भीतर भरा हुआ है, बस इतना अच्छा लगता है कि सामान है, खाली नहीं है। सन्यासी को पहली कला सीखनी पड़ती खाली होने की, रिक्त होने की, शून्य होने की। तुम शून्य हो जाओ और तुम खिल जाओगे, जो शून्य हुआ वह पूर्ण हुआ, और जो शून्य होने को राजी उसके भीतर परमात्मा उतर आता है, लेकिन लोग शून्य होने को राजी नहीं है, हर तरह के उपद्रव करने को राजी है, जो भी चीज भर दे उसके लिए ही राजी है। खाली नहीं बैठ सकते, खाली घड़ी पर नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ खटर पटर करते रहेंगे, खिड़की खोलेंगे, बंद करेंगे, अखबार उठाएंगे, रखेंगे, रेडियो खोलेंगे, पंखा चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मैं ट्रेन में सफर करता था, 20 वर्षों तक सफर करता रहा, तो मुझे बड़े बड़े अनूठे अनुभव हुए। कभी 36 घंटे सफर करनी पड़ती मुझे, तब किसी सज्जन को मेरे कमरे में और मेरे साथ रहना पड़ता, मैं उन्हें पहले से हताश करता था कि वो बातचीत ना करें, क्योंकि 36 घंटे कौन सिर पछाएगा, तो हां हूं करके जवाब देता, वो एक पूछते मैं और भी जवाब दे देता, ताकि आगे के भी आप ये उत्तर ले लो। फिर वो पूछते कि आप किस गांव में रहते, तो मैं गांव का पता देता, जिला बता देता, प्रदेश बता देता, और मेरे पास में ये और गांव है। वो कहते हम आपसे सिर्फ आपके गांव की पूछ रहे, भैया तुम आगे ये भी पूछोगे, मेरे पिताजी का ये नाम है, घर में ये धंधा होता है, इतने भाई बहन में सब बता देता हूं, ताकि झंझट खत्म, एक दफा 36 घंटे का मामला निपटा लो तुम अभी। सब उत्तर दे देता, वो एक पूछते कि आप कहां जा रहे हो, मैं उनको सब बता देगा, कहां से आ रहा हूं, कहां जा रहा हूं, पूरी जिंदगी का उनको संक्षिप्त सार दे देता कि आप निश्चिंत हो जाओ, अब दोबारा आप न पूछना, अब 36 घंटे शांति से हम रह सकते। वो कहते हम तो सोचे थे, प्रसन्न हुए थे कि चलो भाई कोई यात्री सहयात्री मिल गया, तो मतलब 36 घंटे अब हमको ऐसी चुप्पी में गुजारना पड़ेगा। इन्होंने कहा आपको जो करना हो आप कर सकते, थोड़ी बहुत देर तो वो संकोच रखते कि कैसे कुछ भी करें, अंडरस्टैंड करें, सामने आदमी बैठा कोई ना हो तो आदमी देखते अपने बाथरूम में फिल्मी गाना गुनगुनाएंगे, मुंह बिचकाएंगे आईना के सामने खड़े होके, क्योंकि कोई है ही नहीं तो डर क्या, मगर जब कोई सामने बैठा हो तो मैं अक्सर आंख बंद करके लेट जाता ताकि इनको जो भी करना हो करें, ऐसा बीच बीच में आंख खोल कर देख लेता, जब कभी बीच में आंख खोल कर देखता वो जल्दी संभल के 36 घंटे में क्या क्या तमाशा नहीं देखना पड़ा मुझे। खिड़की खोलेंगे, बंद करेंगे, सूटकेस खोलेंगे, कपड़े फिर से जमा लेंगे, वही अखबार फिर पढ़ने लगेंगे, फिर रख देंगे, फिर नौकर को घंटी बजा के बुलाएंगे कि चाय ले आओ, सोडा ले आओ, फलाना करो, ढिकाना करो। मगर 36 घंटे गुजारे नहीं गुजर रहे, 36 जन्म जैसे लगे जा रहे हैं, प्राण निकले जा रहे हैं उनके, और मुझे उन पर दया भी आती, हंसी भी आती, और उनको मुझ पर क्रोध आता क्योंकि मैं मस्ती से लेटा हूं शांति से और उनका तमाशा देख रहा हूं। वो कहते आपको घबराहट नहीं होती। मैं घबराहट क्या हो, मुफ्त का खेल देख रहा हूं, घबराहट क्या हो। अरे सर्कस में भी ऐसे करतब देखने को नहीं मिलते जो आप दिखा रहे हैं, और आपको भी मालूम कि ये सूटकेस आप 20 दफा खोल चुके। काहे के लिए 20 दफा खोले, निकाल लो एक दफा जो निकालना, या खोल के रख लो इसको अपने पास तो देखते रहे, बार बार क्या खोलना बंद करना। और खिड़की क्यों आप बार बार खोल रहे हैं बंद, अखबार कितनी दफे पढ़ चुके, और ठेठ शुरू से बुर्कबान टीका जहां ऊपर विज्ञापन होता वहां से लेकर आखिर तक कि संपादक कौन है वहां तक कितनी दफे पढ़ चुके, फिर उठा लेते हो इसी अखबार को। तो तमाशा देख रहा हूं, मुझे तो मजा आ रहा है कि आदमी की ये क्या गति है। खाली होना सीखो प्रेम तीर्थ, खटपट कम करो, जितनी देर मौका मिल सके उतनी देर सन्नाटे में बैठो, और तैयारी कर लो क्योंकि जल्दी ही तुम्हें आना पड़ेगा कम्यून में, नए कम्यून में तुम्हें आना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी पत्नी आ ही चुकी समझो। प्रेम तीर्थ नीलम के पति, नीलम तो आ ही चुकी है, वो सिर्फ राह देख रही कि मैं कहूं कि बस अब जाना नहीं, और ज्यादा देर नहीं है, किसी भी दिन उससे कहूंगा कि अब जाना नहीं। तो तैयारी कर लो क्योंकि कम्यून में आनंदित तभी हो सकोगे जब पूरे खिले होओगे। और भारतीय मन जरूर बहुत कुंठाओं से ग्रस्त है, अजीब अजीब कुंठाओं से ग्रस्त है, अजीब अजीब ज्ञान से परेशान है। तुम सब लुधियाना में ही छोड़ा हो, सब कूड़ा करकट वहीं रखाना, यहां तो बिल्कुल मेरे पास खाली आ जाने की तैयारी करो, उसके पहले थोड़ा अभ्यास कर लो तो अच्छा लगेगा। क्योंकि जिस नई जगह में मैं कम्यून बनाना चाह रहा हूं, जहां बनेगा कम्यून वहां सन्नाटा होगा, जंगल होगा, झील होगी, और लंबा विस्तार होगा कि दूर दूर तक तुम मीलों तक किसी को देख ना पाओ। तो उसकी तैयारी करके आ जाओ, खिलोगे कोई बाधा नहीं। जैसे मैं खिला हूं तो मैं जानता हूं कि कैसे कोई और खिलेगा, सूत्र तो वही है, शून्य होना, और कोई अर्जन नहीं। तीसरा प्रश्न, भगवान करके विवाह हुआ तबाह, अब हंसी नहीं निकलती है आह, अंधा हुआ हूं सूझती न राह, तुम ही बताओ राह दिखाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। रतन सिंह भारती, सिंह होके जब तुम्हारी ये हालत हो रही, तुम बीबी को मेरे पास ले आओ, उसके द्वारा मैं तुमको भी बचा दूंगा, मगर तुम चाहो कि तुम्हारी बीबी से तुम्हें बचाऊं तो जरा मुश्किल मामला है। तुम्हारी बीवी को बचा के उसके द्वारा तुमको भी बचवा लूंगा। बीवी बची तो तुम भी बच जाओगे, लेकिन तुम चाह रहे हो कि तुम बच जाओ और बीवी से बच जाओ। ऐसा असंभवकारी न तो कभी हुआ है न हो सकता है। दूसरे शहर से चिड़ियाघर देखने आया एक दल जो ही शेर के पिंजरे के पास पहुंचा, शेर ने खौफनाक दहाड़ लगाई। दहाड़ इतनी जोरदार थी कि एक व्यक्ति को छोड़कर सारा दल बेहोश हो गया। चिड़ियाघर का एक अधिकारी उस व्यक्ति की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखता हुआ बोला, लगता है आप बहुत निडर। वह व्यक्ति बोला, जी नहीं, दरअसल मैं तो रोज रोज ऐसी दहाड़ें सुनने का अभ्यस्त हो चुका हूँ। क्या आप भी किसी चिड़ियाघर में काम करते हैं? अधिकारी ने पूछा। जी नहीं, मैं शादीशुदा हूं, उस आदमी ने कहा। लेकिन बीवी से बचना मुश्किल मामला है। एक बीवी से बचा लो तो तुम दूसरी बीवी के चक्कर में पड़ जाओ, क्योंकि तुम तो तुम ही रहोगे, बीमारी बदल जाएगी और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बीमारी जारी रहेगी। तुम कितनी देर अकेले रह सकोगे? अक्सर लोग विवाह करके सोचते हैं कि करके विवाह हुआ तबाह, मगर जरा उनको विवाह से मुक्त करवा दो। पश्चिम में तो सुविधा बहुत हो गई, तलाक देके लोग मुक्त हो जाते, मगर 4-6 महीने भी मुक्त नहीं रहते, फिर विवाह। एक एक आदमी एक एक जिंदगी में 8-8, 10-10 बार विवाह कर रहा है, कई बार टूटे, एक बार और सही। यदि कोई मोह पास काम नहीं आए तो, रेशे रेशे होकर बिखर बिखर जाए तो, बेवजह हवाओं में गाले मंदारों के कई बार फूटे हैं, एक बार और सही। परिचय आकर्षण की, स्नेह की, समर्पण की कितनी मुद्राएं हैं छोटे से दर्पण की। निष्ठुर हैं चंचल छाया तो कई प्यार, कई बार झूठे हैं, एक बार और सही। कुछ ट्रेनें ऐसी भी द्रुतगामी होती हैं जो शहरों से शहरों के रिश्ते ढोती हैं, जिनके आगे हम हैं स्टेशन छोटे तो कई बार छूटे हैं, एक बार और सही। आदमी एक झंझट से बचता नहीं कि तत्काल दूसरी झंझट ले लेता है। तुम यूं ही नहीं फंस गए हो, अपने आप फंसे हो, क्योंकि अकेले नहीं रह सकते। वही तो प्रेम तीर्थ से मैं कह रहा था, वही तुमसे कहता हूं, वही सबसे कहता हूं। एकांत मौन शून्य होने की कला में निष्णात हो, नहीं तो ये जाल तो जन्मों से चल रहे हैं। ये कोई पहला जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म हो गए यही धंधा, गोरख धंधा करते करते। नर्स का इंटरव्यू था, डॉक्टर ने जिस नर्स का चुनाव किया उस नर्स ने पूछा, आप तनख्वाह क्या लेंगे? नर्स बोली, यही कोई 300 रुपए। डॉक्टर बोला, अजी 300 रुपए तो मैं आपको आनंद के साथ दूंगा। नर्स बोली, महाशय आनंद के साथ तो मैं 500 रुपए से 1 पैसा कम नहीं दूंगा। कौन फंसा रहा है तुम्हें? नर्स तो 300 में ही राजी थी, मगर तुम आनंद के साथ, तो फिर तो महंगा पड़ ही जाएगा सौदा। आनंद की झोली फैला रहे हो दूसरों के सामने कि दे दे कोई आनंद, कहे कोई देने वाला आनंद, तो फिर जो भी तुम्हें आनंद देगा वो उसका बदला भी लेगा, वो तुम्हें उसका मजा भी चखाएगा, उसका पाठ भी पढ़ाएगा। और मजा ऐसा है कि पति आनंद की झोली फैलाए पत्नियों के सामने, और पत्नी आनंद के लिए झोली फैलाए पतियों के सामने, भिकमंगे भिकमंगों से भीख मांग रहे हैं। फिर क्रोध आता है, क्योंकि न उसको मिलती न इसको मिलती, मिले कहां से? पास किसी के कुछ हो तो कोई दे दे, और जब नहीं मिलता तो विषाद पकड़ता है, और इस देश में और बुरी तरह पकड़ता है, क्योंकि यहां छूटने का भी उपाय नहीं। नहीं तो थोड़े दिन में ये भी अकल आ जाती है, इसमें दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं, हम ही मूर्ख। एक स्त्री से बचेगी दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ेंगे। असल में यह है सच्चाई कि एक से बचने के पहले ही आदमी दूसरे के चक्कर में पड़ जाता है, दूसरे के चक्कर में पड़ता तभी एक से बच पाता है। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू उससे पूछ रहा था कि पापा, सरकार आदमियों को एक ही विवाह करने के लिए क्यों मजबूर करती। नसरुद्दीन ने कहा बेटा जब बड़ा होगा तू समझ जाएगा, आदमी बड़ा कमजोर है, अगर उसको एक ही विवाह के लिए मजबूर न किया जाए तो वो अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाएगा। इतनी स्त्रियां वो ऐसी ठोकरें खाएगा इधर से उधर, इस घर से उस घर, न घर का न घाट का, धोबी का गधा हो जाए। उसको एक स्त्री चाहिए जो उसकी रक्षा करे। तुम्हारी पत्नी तुम्हें और स्त्रियों से रक्षा करती, और फिर स्वभावतः जो रक्षा करेगा वो फिर मालकियत भी दिखाएगा। उसी डंडे से तुम्हारी रक्षा करती दूसरों से, उसी डंडे से फिर तुमको भी ठीक करती, और वो भी तुमसे नाराज है, वो भी कुछ प्रसन्न नहीं है, वो भी अपना सिर ठोकती रहती कि किस दुर्भाग्य के क्षण में इस दुष्ट से बंधन हो गया, क्योंकि उसके भी सब सुख के सपने टूट गए। लेकिन दूसरे से सुख के सपने पूरे हो ही नहीं सकते, सत्य को समझो, तब फिर कोई नाराजगी नहीं, फिर बचने का भी कोई सवाल नहीं। पत्नी अपनी जगह, तुम अपनी जगह क्या लेती देती, थोड़ा शोरगुल भी मचाती होगी तो उसको भी ध्यान बनाओ, सुने प्रसन्नता से, संभाव रखे। डवाडोल ना हुआ करे, ध्यान को खंडित ना होने दिया करे। हंस के सुन लिए, पत्नी खुद ही चौंकेगी जब तुम हंस के सुनोगे कि तुम्हें हो क्या गया है, मैं बेलन लिए खड़ी हूं तुम हंस रहे हो। तुम अपनी प्रसन्नता में खंडन न पड़ने दो किसी चीज से। अगर तुम प्रसन्न हो सको, आनंदित हो सको भीतर से, तो पत्नी खुद ही तुमसे पूछने लगी कि राज सीखा कहां से। प्रसन्न उसे भी होना, आनंदित उसे होना, दुखी तुम भी हो, दुखी वह भी, दया करो उस पर भी, उसे भी यहां लाओ। तुमने संन्यास का रस लिया है उसको भी पीने दो। क्या तुम सुरक्षित उस रात अपने घर पहुंच गए थे? दूसरे ने उत्तर दिया, नहीं यार, उस रात बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं नशे में चूर चला जा रहा था कि रास्ते में पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे सारी रात हवालात में बंद रहना पड़ा। पहला बोला, यार तुम तो बड़े भाग्यशाली रहे, मैं तो अभागा ऐसा कि पार्टी से निकल के सीधा अपने घर पहुंच गया था। फिर मुझ पर जो गुजरी वो मैं जानता हूं। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी एक दिन बिगड़ पड़ी, उस पर तो वो भाग गया घर से, सब जगह जाकर उसने खोजा, जहां जहां उसके अड्डे थे, कहीं ना मिला। रात भर आया भी नहीं, तो पत्नी भी चिंतित हुई। सुबह से फिर निकली खोजने, तो किसी ने बताया कि हमने उसे वो गांव में जो सर्कस आया हुआ है उस तरफ जाते देखा था रात को, तो वो सर्कस की तरफ गई। सर्कस तो रात को होता है, दिन में सब बंद था, और उसने देखा तो देख के चमत्कार हो गई। बरसात के दिन से तो छाता लगाई हुई थी, सो छाते से उसने क्या किया, हुद्दा मारा नसरुद्दीन को। वो सो रहा था जो सिंह का पिंजरा था उसके भीतर, सिंह भी सो रहा था, नसरुद्दीन उसका तकिया बनाए सो रहे थे। सो उसने सिंचों के भीतर छाता डाल के नसरुद्दीन को हुद्दा दिया और कहा कि अरे कायर बाहर निकल, घर चल, फिर तुझे बताऊं। अभी नसरुद्दीन एक देखो तो एक तरफ तो बहादुर ही हूं कि सिंह का तकिया बना के लेटे, रात और इन्हें कहीं जगह मिली नहीं बिचारों को। सो वो सिंह का जो कटघरा था उस में घुस के सो गए। यूं सिंह से नहीं डरते, और पत्नी इनसे कह रही अरे कायस बाहर निकल, घर चल, फिर तुझे मजा चखाऊं। नसरुद्दीन क्या बोले, नहीं जाता, अपना मालिक हूं, जहां रहना वहां रहेंगे, तेरी वो हिम्मत तो भीतर आ जा। वो भीतर ना आए क्योंकि सिंह। और नसरुद्दीन बोले, देखा कौन मालिक है, यह सही हो जाना चाहिए, बोल छी तो घर चलू, नहीं तो हम नहीं निकलेंगे। अरे यही मर जाएंगे, सी ने खाया कि तूने खाया, यही मर जाएंगे। और रात भर जिस शांति से आज सोए जिंदगी में नहीं सोए। तुम्हारी तकलीफ क्या है? तुम्हारी तकलीफ यही है ना कि तुमने अपेक्षाएं की थी वो पूरी नहीं हुई। अपेक्षाएं की थी वो तुम्हारी भूल थी। पत्नी ने भी अपेक्षाएं की होंगी, पत्नी भी दुखी होगी, तुम ही थोड़ी दुखी हो। जब एक व्यक्ति दुखी होता है तो दूसरा भी दूसरे पहलू पर दुखी होता है। तुम्हारी पत्नी क्या कहती मुझे पता नहीं, उसे ले आओ, उसकी भी सुन लो, क्योंकि ये एक तरफा बात हुई, दूसरी तरफ की बात भी मुझे पता चलनी चाहिए। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम पत्नी के साथ क्या कर रहे हो। एक साहब ने शाम को अपनी पत्नी से कहा, प्यारी मैं बहुत जरूरी काम से एक मीटिंग में जा रहा हूं, शायद एक घंटे ही मैं वापस आ जाऊं, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारे बिना एक क्षण गुजारना भी मुझ पर भारी होता है। लेकिन जब अब शाम हो गई है और अगर मीटिंग में बहुत देर हो गई तो मैं वही मीटिंग रूम में सो जाऊंगा। इस सूरत में किसी चपरासी के हाथ तुम्हें एक चिट्ठी लिखकर भेज दूंगा ताकि तुम परेशान ना हो। पत्नी बोली, चिट्ठी भेजने की आवश्यकता नहीं, उसे मैंने पहले ही आपकी जेब में से निकाल लिया है। वो चिट्ठी लिख कर रखी हुए और कह रहे हैं, प्यारी तुम्हारे बिना एक क्षण गुजारने का कमल नहीं होता, तुम्हारे बिना जीने में कोई सार ही नहीं। तुम क्या कर रहे हो पत्नी के साथ पता नहीं। न पति भला व्यवहार कर रहे हैं, न पत्नियां भला व्यवहार कर रही, और उसका कुल जाल यह है कि विवाह ही एक रोग है। विवाह का मतलब ही होता अपेक्षा से भरे हुए एक दूसरे के साथ बंध जाना, निरपेक्ष भाव से एक दूसरे से मैत्री होनी चाहिए बस। मांग नहीं, दान। तुम जो दे सकते हो दे दो, मांगो मत। प्रेम बेशर्त होना चाहिए, और जब भी प्रेम में कोई शर्त आती प्रेम गंदा हो जाता है, और जहां गंदगी आई सड़ांध आई वहां दुर्गंध उठेगी, वहां जीवन विषाक्त होगा। विवाह ने सारी पृथ्वी को विषाक्त कर दिया है। मेरी विवाह के संबंध में अपनी अलग ही धारणा है, मैं उसे गठबंधन नहीं मानता। अभी तुम यही कहते हो कि प्रेम गठबंधन, विवाह गठबंधन, कि मेरा बेटा और बेटी प्रणय सूत्र में बंध रहे हैं। प्रेम मुक्ति होना चाहिए, बंधन नहीं। विवाह को हम बंधन मानते हैं, विवाह मुक्ति होनी चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब तुम्हारा प्रेम ध्यान में परिष्कृत होकर आए, तो फिर मिट्टी सोना हो जाती। दो ध्यानी व्यक्ति ही केवल प्रेम कर सकते और आनंदित हो सकते। क्यों? क्योंकि वे वैसे ही आनंदित हैं, अकेले भी आनंदित हैं, न दूसरा हो तो भी आनंदित है। जो व्यक्ति अपने एकांत में आनंदित है वो दूसरे के साथ जुड़ के आनंद को हजार गुना कर लेता है। दोनों का आनंद गुणन फल हो जाता है, कई गुना हो जाता है। लेकिन तुम भी दुखी, तुम्हारी पत्नी भी दुखी, तो फिर दुख का गुणन फल हो जाता है। जो भी तुम लेके आते हो उसी का गुणन फल हो जाता है। तुम पूछ रहे हो कि मुझे मेरी बीबी से बचाओ, तुम्हारी बीबी से तुम्हें बचाना तो बहुत कठिन नहीं। सन्यासी सदियों से यही करते रहे, बीबियों से भागते रहे, बचने का और क्या उपाय, भाग गए। अभी कोई नस्लीज नहीं थोड़ी सीन से जाकर पींच लगा के सोया। तुम्हारे साधु सन्यास जो हिमालय की गुफा में बैठे वो भी यही किए, हिमालय की गुफा में बैठ गए, वहां नहीं डर रहे, घर में डर गए थे, और हिमालय की गुफा में आसपास सिंह दहाड़ मार रहे हैं। ये तो सरकप का सिंह था, इसके दांत वैसे ही टूटे हुए होंगे, इससे कोई खतरा भी नहीं था ज्यादा, तो देखने का ही सिंह था। मगर असली सिंह जहां दाड़ रहे हैं वहां भी साधु सन्यासी धुनी रमाए बैठे डर नहीं, और वहीं पत्नी आ जाए कि बस इनका जीवन जल निकल जाए, वहीं एकदम पत्नी को देख के बस इनके होश आवाज खो जाए, एकदम घबरा के उठा लें अपना दंड कमंडल, भागने लगे कि भाई तू यहां क्यों आ रही, हे चंडीगढ़ वासनी चंडी, तू यहां क्यों आ रही। माई मैं तो सोचता था कि इतने दूर निकल आया, तुझे किसने पता दे दिया, किस दुश्मन ने तुझे मेरा पता दे दिया। पत्नियों से ऐसा डर क्या है? डर है क्योंकि अपेक्षा है, मांगा था मिला नहीं, देने का वायदा किया था दिया नहीं, झूठे साबित हो गए हो, पत्नी के सामने आंख उठाने लायक नहीं रहे हो, इसलिए उसका कब्जा है। और फिर तुम पत्नी पर जो कब्जा बांधे हुए हो कि किसी और से मिलना नहीं, किसी और से बात करना नहीं, किसी और के साथ हंसना नहीं, कहीं और जाना नहीं, तो स्वभाव था तुम पे भी उसने कब्जा किया हुआ है। तुम जो पत्नी के साथ करोगे वही वो तुम्हारे साथ कर रही। अगर तुम चाहते हो मुक्ति, उसे भी मुक्त करो। तुम चाहते हो वो तुम पे भरोसा करे, तुम भी उस पे भरोसा करो। तुम चाहते हो वो तुम्हारे साथ आदमी जैसा व्यवहार करे, तो तुम भी उसके साथ आदमी जैसा व्यवहार करो। तुम पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारे बाबा तुलसीदास जैसे आदमी क्या क्या कह जाते हैं, क्या क्या व्यर्थ की बातें, और फिर भी स्त्रियां हैं कि पढ़े जा रही हैं रामचरितमानस बाबा तुलसीदास का, स्त्रियां ज्यादा उनकी चौपाई रटे बैठी, जला भी नहीं देती कि जला दें आग में, क्योंकि जो आदमी इस तरह की बातें लिख रहा हो कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी, कम से कम स्त्रियों को तो तुलसीदास के खिलाफ खड़ा हो ही जाना चाहिए कि इस आदमी को कहीं ना टिकने देंगे, किसी घर में ना टिकने देंगे, मगर नहीं, तुलसीदास बाबा उन्हीं पे सवार, उन्हीं के मुंह से बोल रहे हैं, स्त्रियां खुद इन वचनों को पढ़ती हैं और डोलती चौपाई पढ़ पढ़ के, प्रसन्न होती कि वाह बाबा क्या बात कह गए, क्या पति की बात कह गए, इससे राजी राजी हो गई है बिल्कुल, कि अगर पति नहीं मारता पीटता उनको तो सोचती प्रेम खत्म, क्योंकि ढोल गमार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, जब तक पति इनको ताड़ता है तब तक समझोगे प्रेम करता है। गांव देहातों में स्त्रियां ये मानती हैं जब तक पति मारपीट करता तभी तक समझोगे प्रेम करता है, जब उसने मारपीट करनी बंद कर दी मतलब कहीं और मारपीट करने लगाई, अब इसको रस नहीं है। क्या पागलपन है, इस पागलपन में कैसे आनंद हो सकता है। मुक्ति दो, स्त्री का सम्मान करो, उसे आदर दो, तुम्हारे साधु संतों महंतों ने तुम्हें अनादर सिखाया है, स्त्री को बिल्कुल जड़ बना कर रख दिया है, स्त्री संपत्ति कहा है उसको, बाप कन्या दान करता है, क्या पागलपन की बात है, जीवित व्यक्ति दान किए जा रहे हैं, जैसे कन्या ना हुई गौ माता हुई। स्त्री को संपत्ति समझा जा रहा है, धर्मराज जिनको तुम कहते हो युधिष्ठिर, वो स्त्री को जुए पे लगा देते हैं, जब संपत्ति तो लगाएंगे, शर्म नहीं संकोच नहीं, स्त्री को दांव पे लगा दिया, कोई निंदा भी नहीं। भारत के 5000 साल के इतिहास में तुम्हारे किसी संत महात्मा ने निंदा नहीं की कि युधिष्ठिर को कहा होता कि यह आदमी आदमी नहीं है। धर्मराज इस जुआरी को, और ये लंपट्टा की हद हो गई, जुआ भी खेलो तो भी समझ में आता है, स्त्री को भी दांव पे लगा दिया और फिर भी धर्मराज के धर्मराज रहे, उसमें कुछ कमी ना आई, ज्ञाता के ज्ञाता बने रहे, ज्ञानी बने रहे। इस सब जाल को उखाड़ कर फेंको, स्त्री को सम्मान दो, वो भी वैसी ही उतने ही मूल्य की आत्मा है जितने मूल्य के तुम हो, तुमसे रत्ती भर कम नहीं, न ज्यादा न कम, एक समता का भाव लाओ। मुक्ति दो और मुक्ति पाओ, और नाता रिश्ता सिर्फ प्रेम का होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई बंधन नहीं। मगर चूंकि मैं ऐसी बात करता हूं इसलिए तुम्हारी संस्कृति पर हमला हो जाता है, चूंकि मैं सत्य की ऐसी बात कहता हूं तुम्हारा धर्म डगमगाता है, तुम्हारा धर्म संस्कृति इसी तरह की बेहूदे ख्यालों पर रची गई, इसलिए तुम्हारे साधु संत महात्मा मेरे खिलाफ खड़े होंगे, इनमें उनका कोई कसूर नहीं, मेरा ही कसूर है। आज इतना है।